Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 21 augustus. In Ecuador is een tweede ronde nodig bij de presidentsverkiezingen. En er is meer duidelijk over de politieke toekomst van Pieter Omtzigt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Pieter Omtzigt doet mee met een eigen partij aan de Tweede Kamerverkiezingen van november. Die partij heet Nieuw Sociaal Contract. Omtzigt heeft nog geen kandidatenlijst. Hij zegt in Dagblad Tubantia daarover met mensen in gesprek te zijn. Een inhoudelijk programma is er wel. Daarin wordt gepleit voor een ander kiesstelsel. En verder wil Omtzigt iets doen aan het woningtekort. Pieter Omtzigt zit sinds zijn vertrek uit het CDA in 2021 als eenmansfractie in de Kamer. In de peilingen kan hij rekenen op een groot aantal zetels, maar hij wil naar eigen zeggen geen premier worden. De tropische storm Hillary is aan land gekomen in Mexico en het zuiden van de Amerikaanse staat Californië. Er zijn meldingen van modderstromen, overstromingen en zware windstoten. In Mexico viel een dode. De man zou hebben geprobeerd om met zijn auto een overstroomde weg over te steken. In het zuiden van Californië was, voordat de storm aan land kwam, ook nog een aardbeving met een kracht van 5,1. Er zijn geen meldingen van schade of slachtoffers. De Oekraïense president Zelensky zal vanochtend in Denemarken het parlement toespreken. En hij heeft een ontmoeting met koningin Margrethe. Zelensky kwam gisteren aan in Denemarken. Daar werd bekend dat het land 19 F-16's aan Oekraïne zal leveren. De bedoeling is dat rond de jaarwisseling de eerste 6 toestellen naar Kiev gaan. Ook Nederland doneert straaljagers aan Oekraïne, maar hoeveel dat er zijn wilde demissionair premier Rutte gisteren niet zeggen. De Amerikaanse oud-president Trump doet zoals verwacht niet mee aan tv-debatten met andere Republikeinse presidentskandidaten. De eerste staat gepland voor woensdag. Trump vindt het niet nodig om mee te doen. Het publiek weet wie ik ben en hoe succesvol mijn presidentschap was, schrijft hij op zijn eigen sociale netwerk. Trump staat in de peilingen ver voor op de andere Republikeinse kandidaten, ondanks de strafzaken tegen hem. Nakomelingen van de Britse premier Gladstone reizen deze week naar Guyana om excuus aan te bieden voor de rol die hun voorouders speelden in de slavernij. Dat meldde Britse media. De familie Gladstone werd in de 19e eeuw rijk door het uitbaten van suikerplantages. Guyana is een voormalige Britse kolonie aan de westgrens van Suriname. Komende week wordt in het land een slavenopstand van 200 jaar geleden herdacht. De nakomelingen van Gladstone doneren ook geld voor de oprichting van een onderzoeksinstituut. Het weer, veel zon vandaag. Het blijft ook droog bij 23 tot 28 graden. De komende dagen nog steeds zomers, maar vanaf donderdag neemt de kans op buien toe. Het NOS Radio 1-journaal. Ecuador werd 2 weken geleden wereldnieuws toen presidentskandidaat Fernando Villavicencio op straat werd doodgeschoten. Volgens de politie zat een groep Colombiaanse huurmoordenaars achter die aanslag. Afgelopen nacht waren de verkiezingen waarin Villavicencio zou meedoen. Zoals het er nu naar uitziet is er niet een winnaar, maar komt er een tweede ronde. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Nina, wie doen aan die tweede ronde mee? Nou, aan de ene kant heb je dan de linkse kandidaat Luisa González. En aan de andere kant de zoon van een bananenmagnaat, zelf ook zakenman, een rechtse kandidaat Daniel Noboa. Die twee die zijn nu eigenlijk als twee grootste uit de bus gekomen. Geen van beiden had de vereiste meerderheid, dus er komt een tweede ronde. En was dat wel de verwachting eigenlijk? Nou, aan de ene kant, als je kijkt naar Luisa González, dat was wel de verwachting. Zij stond in alle peilingen erg goed voor. Maar Daniel Noboa die is echt heel verrassend. Die is de laatste week eigenlijk, vooral bij het debat heeft hij het dan heel goed gedaan. Een kandidaat die overigens zelf ook tijdens deze campagne bedreigd werd. Nou, Luisa González is bekender in Ecuador. Ja, zij neemt het nu dus op tegen deze redelijk nieuwe, onbekende kandidaat Daniel Noboa. En vanwege die politieke moord was de beveiliging extreem. Hoe verliepen de verkiezingen? Ja, het was echt hoge beveiliging. 100.000 agenten en militairen rondom deze verkiezingen, ook rondom de stembureaus. Mensen mochten alleen maar eigenlijk met hun ID naar binnen en verder ook geen tassen meenemen. De kandidaten die droegen kogelvrije vesten gingen daar ook mee stemmen. En Nou ja, verder is het wel rustig gebleven. Maar het was dus wel eigenlijk in een gemilitariseerd land... omstandigheden dat de mensen naar die stembussen moesten. En de spanning, dat was daardoor natuurlijk ook extra. Omdat het geen normale verkiezingen waren. Niet alleen is de presidentskandidaat Via Vicencio vermoord... maar er was ook nog een burgemeester vermoord... en nog een andere lokale kandidaat. Dus de hele aanloop was heel bloedig. Voor allebei die kandidaten die zijn overgebleven... op de agenda staat het drugsgeweld aanpakken. Zit er nog verschil in hoe ze dat willen doen? Nou ja, ze zeggen allebei van we moeten veel meer controle in de straten. We moeten dit aanpakken. Maar wat je wel ziet is dat er bijvoorbeeld nu in de nasleep van deze eerste uitslag... dat daar dan analyses zijn. En dat er eigenlijk direct ook wordt gezegd, ook in Ecuador in die discussies... moet je dit niet eigenlijk gezamenlijk aanpakken. En niet kijken wat kandidaat X en Y nu willen, maar moet je dit eigenlijk ook als geheel aanpakken. Er is bijvoorbeeld ook een andere kandidaat die nu niet is doorgedrongen tot die tweede ronde. En die heeft een heel hard model à la El Salvador voor ogen. Daar is een president die eigenlijk iedereen die maar verdacht wordt van drugshandel of betrokkenheid aanpakt, opsluit in de gevangenis. En dat is... wordt ook wel gezegd, is dat niet een beter model voor Ecuador? Dus wat je ziet is dat er eigenlijk al direct wordt gezegd... laten we dit nou als land aanpakken... en niet kijken wat de kandidaten nou afzonderlijk willen. Dus om ook een sterkere vuist te maken tegen die drugsbendes... die gewoon zoveel macht hebben gekregen. Luisa González heeft wel de meeste stemmen gekregen in deze eerste ronde. Stel, zij wordt het. Is dan duidelijk welke koers zij verder gaat varen? Nou ja, zij heeft in ieder geval een meer socialere agenda, een linkse agenda. En daarnaast, ik zei het al, zij is van de partij van oud-president Rafael Correa. En ze heeft al gezegd dat als zij president wordt, dat zij Correa dan als adviseur wil. Correa is een oud-president die eerder veroordeeld is voor corruptie. Die leeft in ballingschap in België. En wat nou het opmerkelijke is dat... hij destijds veroordeeld is mede op basis van het onderzoek van eigenlijk de vermoorde presidentskandidaat Via Vicencio, die namelijk destijds onderzoeksjournalist was. En hij stond aan de basis eigenlijk van dat onderzoek van corruptie naar Rafael Correa. En dat heeft uiteindelijk tot de veroordeling van Correa geleid, die in ballingschap in België dus zit. Dus het wordt heel erg interessant als zij president wordt en hem als adviseur wil. Wat gaat ze dan doen? Gaat ze dan zorgen dat hij amnestie of wat dan ook krijgt? En het is natuurlijk heel vrij opmerkelijk dat de man die nu vermoord is, dat hij dan ook weer eigenlijk zijdelings met Correa te maken heeft. Zou dat dan juist misschien haar tegenkandidaat ook extra stemmen kunnen opleveren? Dat zou kunnen, omdat zij natuurlijk toch heel erg in verband wordt gebracht met Correa. Die overigens nog wel een grote aanhang heeft en nog steeds populair is. Maar ja, daar is een veroordeling voor corruptie. Nou ja, en dat kan inderdaad deze Daniel Noboa, die kan dat heel goed gebruiken om straks natuurlijk in de tweede ronde tegen haar op te nemen. En haar hiermee uit te spelen. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Wanneer is die tweede ronde? De tweede ronde die is op 15 oktober. En dan nemen deze twee kandidaten dus tegen elkaar op. En dan is het echt van wie de meeste stemmen heeft, die wordt dan de nieuwe president van Ecuador. Correspondent Nina Jerna. NPO Radio 1. Het is 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Pointer had aandacht voor vrouwen in de TBS-klinieken. Die groep is klein, maar groeit wel. De afgelopen 20 jaar is die zelfs ruim verdubbeld, van 3% naar 7%. Terwijl behandelingen in de klinieken vooral zijn gericht op mannen, vertelde forensisch psycholoog en bijzonder hoogleraar Vivienne de Vogel. De behandeling die we geven is heel erg gericht op mannen. Dus alle behandelmethoden, maar bijvoorbeeld ook instrumenten om risico's in te schatten op basis waarvan wordt bepaald of iemand op verlof kan, is allemaal ontwikkeld voor mannen. Omdat het maar zo'n kleine groep is. En ik denk echt dat daar meer aandacht voor nodig is om die behandeling daarop aan te passen. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de vrouwelijke TBS-populatie. Zo merkt onderzoeker Jantine Stam grote verschillen in de motieven en soorten delicten die vrouwen plegen vergeleken met mannen. Je ziet dat het vaker brandstichting is. Dus daar zie je verschillen in minder seksuele delicten. Die zie je bij vrouwen niet of nauwelijks eigenlijk. Vrouwen gebruiken minder vuurwapens, maar meer ja, steken, messen. Misschien een heel klein beetje gif. Andere soorten motieven waarom ze dat doen. Het is vaak jaloezie, krenking, wanhoop. Ja, die cry for help, terwijl bij mannen toch weer macht en status is. Dus daar zie je wel hele grote verschillen in tussen mannen en vrouwen. RTL zond een documentaire uit over 5 jaar na het stintongeval in Os. 3 gezinnen die 1 of meerdere kinderen verloren blikten terug op die dag. Een moeder ging met presentator Umberto Tan terug naar die beruchte spoorwegovergang. Ja, dan denk je, je hebt het geluid van dat spoor, dat mensen eroverheen rijden, een beetje onder de knieën in je hoofd. En dan gebeurt dit weer. Dus dat is, als je dat de hele dag door beleeft, is dat echt heel pittig, ja. Ja. Dit geluid is voor het grootste deel van Nederland een geluid van pas op, veilig. Ja. Ja. En voor jou is dat een pijnlijke herinnering. Ja, en ook het feit dat Fleur dit het laatste geluid dat zij gehoord heeft, is dit. Een belangrijk moment voor de ouders waren de excuses van toenmalig minister Carola Schouten. De vader van een slachtoffer, van een ander slachtoffer, was bij dat Kamerdebat. Zij spreekt haar excuses uit voor alles wat er is misgegaan. En toen riep jij heel hard, dank u wel. Ja. Kan je uitleggen waarom je dat toen riep? Omdat er toen geen oorzaak was gevonden van de stint. En dat wij toch een erkenning hadden dat er fouten gemaakt werden. Omdat ze toegaf dat het ministerie fouten had gemaakt. En er had nog nooit iemand excuses aan ons geboden. Ter plekke was in de Achterhoek in Lochem, daar wordt in het Zandgat, dat is een strandje aan de IJssel, vervuild slip gestort. Inwoner Jan Borre en zijn hond werden na een zwemsessie flink ziek van het water. Wij zwommen 's avonds na het werk en toen die nacht ben ik behoorlijk benauwd geweest. Enorm geïrriteerde ogen. En de hond die was ziek, die heeft moeten overgeven. Die heeft er wat langer last van gehad, maar die heeft er ook uit gedronken. Dus die was een paar dagen er slecht van. Nou, daarna ging het wel weer. In eerste instantie dacht ik, hoe kan dit? En toen later denk ik wel, ja, nou, dat moet dan 1-op-1 met dat slip storten te maken hebben. Dat slip komt uit het Twentekanaal, dat dieper moet worden voor grote schepen. Het zandgat wordt daarmee ondieper, wat dan weer beter zou zijn voor flora en fauna. Maar dat spreekt ecoloog Marleen Drost tegen. Als ik zelf een natuurgebied zou inrichten, zou ik dat niet doen met vervuild slip. We zijn al wat jaren verder. Dat verondiepen gebeurt in veel meer plassen. En er zijn ook nieuwe onderzoeken. En vorig jaar is er juist een onderzoek naar voren gekomen dat dit niet goed is om te doen. In heel veel situaties niet, in ieder geval. Zullen misschien wat uitzonderingen zijn. Ja. Vergelijkbare plassen die ook verondiept is voor waterplanten. Daar kwamen helemaal geen nieuwe waterplanten. Dus er zitten eigenlijk hele negatieve kanten aan. En dat was gisteravond op Radio en TV. Something depends on you. judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe. There must be a solution to the one thing. ABC met The Look of Love. Pieter Omtzigt legt in Tuantia uit waarom hij meedoet aan de verkiezingen. Ja, de Twentse krant die had de primeur van het antwoord op de meest gestelde vraag in Den Haag van deze zomer. Doet Pieter Omtzigt mee aan de verkiezingen? Het antwoord is dus ja gebleken met de partij Nieuw Sociaal Contract. Dat je toch wil gaan doen is de afgelopen 7 weken geleidelijk gekomen. Wat wil je dan precies en kan ik dat goede bestuur leveren? Dat was een van de meest prangende vragen in mijn achterhoofd, zegt Omtzigt in Tubantia. Inmiddels is het programma inhoudelijk verder uitgewerkt en staat er volgens Omtzigt een professioneel team klaar om gesprekken met kandidaten te gaan voeren. En de partij heeft in ieder geval 2 speerpunten... een nieuwe bestuurscultuur en voedselarmoede. Ook de andere kranten hebben dat Tubantia-stuk met Omtzigt inmiddels gelezen. Volgens de Telegraaf ligt er een ware verkiezingsthriller in het verschiet, met de mentale gesteldheid van de Twentse pitbull als zijn voornaamste tegenstander. Ja, daarmee verwijst de krant naar de burn-out die Omtzigt in het verleden heeft gehad. Trouw noemt hem de onderzoekspoliticus die ideologisch toch nooit echt nooit echt brak met het CDA. Hij wil de bestuurscultuur veranderen, maar verwacht geen one-liners. En volgens NRC zal er bij andere partijen weinig gejuich zijn. In de peilingen staat Omtzigt op tientallen fictieve zetels. Het andere grote nieuws van gisteren heeft ook de voorpagina's gehaald. Het bezoek van de Oekraïense president Zelensky aan Nederland. Op de voorpagina van de Telegraaf een selfie van Zelensky met demissionair premier Rutte. Hij krijgt zijn gewenste F-16, staat erbij. Trouw schrijft dat de president met de belofte naar huis gaat dat hij de oude gevechtsvliegtuigen krijgt. Maar nog niet dit jaar en er zijn praktische problemen. De vliegopleiding bijvoorbeeld is in het Engels. En op dit moment beheersen 8 van de 32 piloten die Oekraïne op het oog heeft de taal al genoeg. De rest moet nog op cursus. En NRC heeft 6 witte vakantiehuisjes op de voorpagina staan. De bergproblemen van Peter Gillis staat daarbij. De tv-realityster die vakantieparken exploiteert ligt overhoop met gemeenten, de Belastingdienst en justitie. Niet alleen wordt hij vervolgd voor belastingfraude en mishandeling, maar nu heeft de overheid hem ook als vermeende criminele ondernemer aangemerkt. NRC beschrijft hoe Gillis inmiddels in een veel groter juridisch moras zit. Ondertussen, constateert de krant, gaat zijn programma Massa is Kassa gewoon door. Vorige maand werden de opnames voor een nieuw seizoen aangekondigd. Het is 6:55. Vandaag beginnen 500 militairen op de Noordzee aan een oefening om mijnen op te ruimen, genaamd Sandy Coast. Die actie duurt 2 weken. 6 NAVO-landen, waaronder Nederland, doen eraan mee. Luitenant ter zee eerste klasse Anton van Dijk leidde verslaggever Danny Simons rond in de haven van Delfzijl op een van de schepen die in actie komt. Daar zijn we dan, op het schip. Danny, welkom aan boord van de Makkum. Officieel heeft het een langere naam, hè? Ja, klopt. De Zijne Majesteits Makkum. Ja, hier gaat het dus onder andere gebeuren op dit schip. Kunt u me eens een rondleiding geven? Jazeker. We staan nu op dit moment op de halfdek. Ja? Dus helemaal achter op het schip. Vanaf hier worden de robots overboord gezet. Vanaf hier worden rubberboten overboord gezet als de mensen gaan duiken. Dus eigenlijk alles wat we buiten doen aan werk, dat gebeurt hier vanaf dit dek. U zegt robots, die zag ik niet helemaal aankomen. Die staat hier. Dus eigenlijk klaar voor de inzet. Dit is de Sea Fox, zoals dat heet. Het lijkt een beetje op een oranje torpedo of zo. Ja, dat klopt, daar lijkt het op. En dat komt omdat zo'n torpedovorm, die vaart makkelijk door het water. Dus ja, daarom heeft de robot ook die vorm. Er zitten schroeven aan de achterkant en er zit een heel dun kabeltje aan. En die kunnen we dus vanaf het schip kunnen we besturen. Dus als we op onze sonar een mogelijke mijn hebben gevonden, dan kunnen we deze robot erheen laten varen. En dan kunnen we met de camera die erin zit, kunnen we kijken of het inderdaad een mijn is of dat het iets anders is. Hoe ziet zo'n mijn er eigenlijk uit? Ja, zo'n mijn kan heel veel verschillende vormen hebben. We hebben hier aan boord bijvoorbeeld hebben we een oefenmijn hebben wij liggen. Dat is een cilindrische vorm. Dat is een vorm die eigenlijk ook wel vrij veel tegenkomt op zee. Dus dat ding daar, dan moeten we weer eventjes terug naar beneden lopen. Dit is hem? Ja, dit is hem. Even kijken hoor, dat is best wel een stevige ding, hè? Ja, en deze is gelukkig niet gevaarlijk. Dit is gewoon staal gevuld met zand. Anders durfde ik er ook niet op te slaan. En als het een echte mijn is, ja, dan is die gevuld met explosieven en allerlei sensoren. En hoe maak je zo'n ding dan onschadelijk? Is het gewoon tot ontploffing brengen en dan ja, hopen dat dat goed gaat? Ja, wat we op zee het meeste doen, dat is hem inderdaad tot ontploffing brengen. En het is niet hopen dat het goed gaat, maar we weten dan zeker dat hij ontploft. Maar we kunnen hem ook verplaatsen als hij bijvoorbeeld op een bepaalde plek niet... als er nevenschade zou ontstaan. Als hij bijvoorbeeld naast een pijpleiding ligt, dan wil je niet dat de pijpleiding beschadigt. Dus dan gaan we ze eerst verplaatsen. En liggen er eigenlijk nog veel mijnen in het water? Want deze oefening wordt gehouden boven de Waddeneilanden in de Noordzee, begrijp ik. Nou, er is niet meer specifiek een mijnenveld, maar er liggen nog heel veel explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn niet alleen mijnen, maar dat zijn ook torpedo's, maar ook heel veel vliegtuigbommen. Ja, en zo'n vliegtuigbom, ja, dat is ook groot en zit een grote explosieve lading in. Dus dat kan ook gevaarlijk zijn. Dus ook als we die vinden, dan wordt dat opgeruimd. We hebben natuurlijk ook met een oorlog te maken, ietsje verderop. De president van het aangevallen land Zelensky was nog afgelopen weekend in Nederland. Spelen dat soort gebeurtenissen op de achtergrond ook nog mee bij zo'n oefening als deze? Ja, uiteraard speelt dat mee. Vooral omdat er in de Zwarte Zee bij Oekraïne echt een grote mijnendreiging is. Dus zijn we ons allemaal heel goed van bewust. En we zijn ook aan het bedenken van ja, wat zouden wij doen, hoe zouden wij dat doen als we nu daarheen gestuurd zouden worden. En wat voor ons op dit moment ook actueel is, dat is dat het schip waar we nu op staan, de Makkum, is een van de twee Nederlandse mijnenjagers die aan Oekraïne geschonken wordt. En er zijn Oekraïners die op dit moment getraind worden om met het schip te kunnen varen en te kunnen werken. En die gaan dan zelf met het schip die kant op. We lopen verder richting de voorkant van het schip, naar de brug. Eigenlijk de cockpit van een boot, hè? Zeker. Hier wordt het schip gevaren, wordt het schip bestuurd. Hoeveel nepmijnen denkt u op te ruimen tijdens de oefening? Ja, we noemen het oefenmijnen. En wat ik gehoord heb, worden er ongeveer 60 gelegd op de zeebodem. Ja, en ik hoop toch dat ze alle 60 weer terugvinden. En is er dan ook concurrentie met de andere NAVO-landen die meedoen? Er doen 6 landen in totaal mee, begrijp ik, aan de oefening. 6 NAVO-landen. Ja, er is zeker een vorm van concurrentie. En je wilt natuurlijk altijd meer mijnen vinden als de andere schepen. En gelukkig doen wij dat ook meestal. Ik wens u het allerbeste toe. Ja, dankjewel. Luitenant ter zee, eerste klasse. Anton van Dijk over die actie, de militaire... Hoe zeg ik? Oefening. Ja, het is geen actie, een oefening. Sandy Coast heet hij. Canada gaat het leger inzetten in de provincie British Columbia in de strijd tegen de bosbranden daar. In de stad West Kelowna zijn 30.000 inwoners geëvacueerd en dat ligt in het zuidwesten van Canada. Vorige week werden ook al 20.000 mensen geëvacueerd verder in het noorden in Yellowknife. In Kelowna woont de Nederlander Moos van Kaspel. Hij werkt er als een natuurkundeleraar. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de situatie nu? Het is hier rustig. Donderdag en vrijdag was er veel wind en is de brand enorm gegroeid tot soort van de huidige grootte. Sindsdien, dus de afgelopen 2 dagen, is het kalmer en zijn er een enorme hoeveelheid brandweer is bezig de brand te bestrijden en de brand is eigenlijk weinig gegroeid. Vandaag en gisteren. Dus er is wat kalmte teruggekeerd, maar er is heel veel rook hier. De luchtkwaliteit is slecht, dus mensen blijven binnen. Alle evenementen zijn afgelast. Ja, u zegt het is niet gegroeid, maar het brandt dus nog wel. Het brandt nog wel, maar er is geen nieuw gebied bijgekomen. Er zijn geen nieuwe evacuaties de afgelopen 24 uur in ieder geval. Want u woont in het centrum ergens van de stad of zo? Ja, ik woon dicht bij het centrum. Dus de geëvacueerde gebieden zijn de buitenwijken naar het noorden. Ten noorden van hier. Ja. En wat merkt u behalve dan inderdaad die enorme rook en het moeten binnenblijven ervan? Nou, we hadden de afgelopen twee nachten vrienden te logeren die wel dichter bij de brand woonden. Zij waren op evacuation alert, dus ze konden zeg maar ieder moment een evacuatiebevel krijgen. Maar die zijn vandaag weer terug naar huis gekeerd, omdat het erop lijkt dat dat de brand niet verder naar het zuiden groeit. Op het moment in ieder geval. U woont daar inmiddels een jaar of vier, begreep ik. Heeft u dit eerder meegemaakt? Zeker nog nooit zo dichtbij. Twee jaar geleden was er een grote natuurbrand. Een kilometer of 30 hier vandaan. Toen hadden we wel veel last van rook. Maar zeker niet zo'n dreiging zoals we nu hebben. En hoe zijn mensen eronder? Wat merkt u om u heen? Nou, er was dus de vrijdag en donderdag toen de brand zo snel groeide, was er zeker wel veel angst en onzekerheid. Nu merk ik wel dat de rust weer iets terugkeert hier. Bent u zelf bang geweest? Nou, we hebben wel onze tassen gepakt, zodat we hier snel weg kunnen als dat nodig mocht zijn. Dus ja, omdat we in het centrum wonen, zijn we niet direct bang geweest dat dat ons huis in gevaar was. Maar we hebben ons wel voorbereid op de mogelijkheid dat we moeten evacueren. En nu ziet het er relatief goed uit, lijkt het enigszins onder controle. Hartelijk dank, Nederlander dus Moos van Kaspel, die in Kelowna woont, in Canada. Rondé heeft het opnieuw voor elkaar. Ook Break My Heart is weer een hit. En ik snap het wel, het ligt makkelijk in het gehoor. Je neuriet of zingt het al heel snel mee. You fool me once, can't fool me twice. I'm gonna get my payback down the line. Was in the dark, I found the light. I see you try to run, but you can't hide. Time you break my heart, I know I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can't pull me under. You won't see me cry. Every time you break my heart, I know I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can't pull me under. You won't see me cry. You spit your words and hope they hurt. Too bad, 'cause they won't keep me up at night. What can you do? The joke's on you. And now you try to run, but you can't hide. You can't hide no more. I have seen this all before. And it's time that you face the truth, 'cause you ain't worth fighting for. Every time you break, NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Pieter Omtzigt doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen met een eigen partij, Nieuw Sociaal Contract. Hij heeft al een verkiezingsprogramma en vindt onder meer dat Nederland een nieuwe bestuurscultuur nodig heeft. Een kandidatenlijst is er nog niet. Volgens peilingen zou Omtzigt op tientallen zetels kunnen rekenen. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Ecuador is gewonnen door de linkse kandidaat González. Maar omdat zij niet de absolute meerderheid heeft behaald, volgt er in oktober een tweede ronde. De verkiezingen in Ecuador werden overschaduwd door de moord op presidentskandidaat Villavicencio 2 weken geleden. De politie op Tenerife gaat ervan uit dat de natuurbranden op het eiland zijn aangestoken. Er is nog niemand voor gearresteerd. Tot nu toe is 120 vierkante kilometer natuurgebied in het noorden van het eiland in de as gelegd. Ruim 12.000 mensen werden geëvacueerd. Toeristengebieden op Tenerife worden niet bedreigd. En de Amerikaanse oud-president Trump wil niet meedoen aan tv-debatten met andere presidentskandidaten van zijn partij. Komende woensdag is het eerste debat, maar Trump vindt dat hij er weinig bij te winnen heeft. Hij staat in de peiling ook ver voor op de andere republikeinse kandidaten. Het weer, veel zon vandaag. Het blijft droog bij 23 tot 28 graden. Ook de komende dagen zomers. Vanaf donderdag neemt de kans op buien toe. Dus verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, het is nog altijd afgesloten aan 29 bij de Heinenoordtunnel. Veroorzaakt files op de omrijroutes op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Het oponthoud is daar 10 minuten. Het loopt ook vast op de A17 vanuit Roosendaal bij het knooppunt Klaverpolder met daar 10 minuten vertraging. En meer oponthoud is op de N217 richting Dordrecht bij de Kiltunnel. Daar is de vertraging nu al een half uur. Morgenavond in Close-up misschien wel de bekendste figuratieve kunstenaar van Nederland, Matthijs Reuling. Zijn huis in Groningen is een kunstwerk op zich. Matthijs Reuling, morgenavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier, de kunstenaars van de Bergense school, lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Weet jij nog dat we die 20k kwijtraakten door die spookfactuur? Ja. Nou, voortaan checken we dus eerst de IBAN en naam met SurePay. En het scheelt ook nog eens tijd dus. Ja, precies. Regel jij dit voortaan? Nieuwe klant? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft Saoedi-Arabië in het afgelopen jaar honderden Ethiopische migranten gedood bij de grens met Jemen. En dat gebeurt uit het zicht van de wereld. Dat schrijft Human Rights Watch op basis van getuigenissen van zo'n 40 Ethiopiërs in Jemen. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, jij was er onlangs nog hè, in Jemen. Waarom willen die mensen uit Ethiopië naar Saoedi-Arabië? Ja, de aantrekkingskracht van het rijke Saoedi-Arabië is enorm. Want deze mensen denken daar een goede baan te kunnen vinden. De drijfveer is armoede. Dus ze reizen naar Djibouti en daar nemen ze dan een overvol bootje naar het zuiden van Jemen. En dan beginnen ze met lopen, honderden kilometers noordwaarts. En dat heb ik gezien toen ik in Jemen was. Mensen die alleen lopen of in groepjes, ook vaak zonder schoenen, mannen, vrouwen. Vooral Ethiopiërs, maar ook mensen uit Somalië en uit Eritrea. Meestal hebben ze niks bij zich of soms een klein plastic tasje. En als je daar rijdt, zie je ook hier en daar waterpunten. Daar kunnen ze dan gratis wat water drinken. Soms krijgen ze iets te eten. Ze hebben geen geld om dat te kopen. En ik heb er echt wel honderden zien lopen. Ze komen langs frontlinies, langs checkpoints. Komen dus aan in regeringsgebied, maar moeten dan nog door het gebied van de Houthi-rebellen voordat ze die grens met Saoedi-Arabië bereiken. En er zijn dus smokkelaars. We begrijpen dat het vaak zelf Ethiopiërs zijn, die ze blijkbaar van alles beloven. Want het is echt een vrij onmogelijke tocht. Maar deze tocht is ook niet nieuw. Voor de oorlog in Jemen was het misschien een reëlere optie om over die grens te wandelen. Maar nu is dat echt een oorlogsgebied tussen twee strijdende partijen. En die getuigenissen waar Human Rights Watch het over heeft, wat vertellen die? Ja, je leest echt verschrikkelijke verhalen van mensen die dit dus hebben geprobeerd. Hoe er op groepen migranten geschoten wordt aan die grens. Niet alleen op mannen, ook op vrouwen, op kinderen. Die vaak blijkbaar met honderden tegelijk die grens over te proberen te komen. Mensen die daardoor ledematen hebben verloren, worden misbruikt. Nabestaanden die vertellen over mensen die het niet overleefden. Dus er zijn ook mensen die begraven worden in dat grensgebied. En mensen die het wel overleefden, die vertellen hoeveel tegelijk om hen heen werden doodgeschoten. Het zou vorig jaar om bijna 800 mensen zijn gegaan die het leven verloren en ruim 1700 gewonden. En wat je ook leest is dat smokkelaars de mensen die minder kunnen betalen dan in zo'n groep vooruit sturen als een soort kanonnenvoer om het pad te verkennen. Waarom wil Saoedi-Arabië eigenlijk deze mensen niet hebben? Want ze hebben toch wel heel veel behoefte aan arbeidskrachten. Ja, dat klopt, want er zijn in Saudi-Arabië ontzettend veel migranten. Die zie je overal als je daar bent. Er zijn heel veel baantjes die Saudi's zelf niet doen. Dus mensen komen zeker niet alleen uit Ethiopië die kant op, maar uit andere Afrikaanse landen, maar ook uit Azië, uit Arabische landen, uit Syrië, Libanon, ook hier in deze omgeving, willen heel veel mensen een baan in Saudi-Arabië om maar geld te verdienen, omdat hun eigen situatie zo slecht is. Maar wat de Saudi's zeggen te willen is reguliere migratie. Dus dat dit vooral geregeld wordt in de landen van herkomst. En dat mensen, als dat eenmaal geregeld is, met een vliegtuig daar naartoe komen. Reguliere migratie heeft ook problemen. Want het heeft te maken met dat sponsorsysteem wat ze in Saudi-Arabië hebben. Dus dat levert weer allerlei andere soorten problemen op. In Saudi is er ook een geavanceerd veiligheidssysteem. Dus iedereen wordt daar goed in de gaten gehouden. Het is niet het soort land waar je makkelijk over grenzen wandelt. Er zijn natuurlijk meer grenzen met Saudi-Arabië. En dan meteen aan de slag kan om te gaan werken. Want dat zal best wel opvallen. En je hoort ook dat mensen die in de illegaliteit wonen vaak gedeporteerd worden. Deportaties van illegale migranten. Dus ze willen dit echt wel ontmoedigen. Maar tegelijkertijd zijn ze ook heel erg met hun imago bezig. Dat willen ze opvijzelen. Wat doet dat hiermee dan? Ja, ik ben benieuwd of er een reactie zal komen uit Riyadh. Want dit rapport is pas net verschenen. Hè? En ze zijn er zeker bezig het imago op te poetsen. Dus dit hoort daar dan niet bij. Ze zullen dit misschien afdoen als de zoveelste aanval van een mensenrechtenorganisatie. En dat het voor hun uit veiligheidsoverwegingen heel belangrijk is om hun grenzen goed te beveiligen. Zodat niemand, en dan over die grenzen ook geen Houthis bijvoorbeeld, of extremistische groeperingen het land zouden kunnen bereiken. Maar ja, ik ben benieuwd of er een reactie komt. Dankjewel, correspondent Daisy Moore. Zandvoort bereidt zich voor op de derde editie van de Formule 1 later deze week. Het wordt een andere dan de twee hiervoor. Ze had de eerste bijvoorbeeld nog volop te maken met coronamaatregelen. En deze valt voor Zandvoort midden in de zomervakantie. En dat heeft weer invloed op de voorbereidingen. Er worden dit jaar per dag zo'n 100.000 bezoekers verwacht. David Molenburg is burgemeester van Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met die voorbereidingen? Ja, dat gaat uitstekend. Ik moet zeggen, we hebben te maken met een hele professionele organisatie natuurlijk in de Dutch Grand Prix. Met ook alle internationale partners daarachter. En je ziet dat het eigenlijk heel voorspoedig verloopt. En de eerste twee jaar waren natuurlijk spannend. Inderdaad, het eerste jaar met corona. En vorig jaar was het de eerste keer dat de hele organisatie op volle toeren draaide met het voltallige publiek. En dat betaalt zich nu ook uit, want je ziet dat het heel, heel goed loopt. En dat het nog volop zomervakantie is, heeft dat nog effecten? Nou, we hebben dit keer eigenlijk twee extra zaken die spelen. Dat is dat aan de ene kant er een heel groot dancefestival op hetzelfde moment plaatsvindt in Hoofddorp, Mysteryland, en dat het nog zomervakantie is. Dat is heel goed op elkaar afgestemd. We vallen in dezelfde veiligheidsregio, dus we hebben dat ook uit en daarna doorgesproken. Omdat natuurlijk ook zowel voor de organisatie heel veel leveranciers dezelfde zijn, maar ook alle diensten ook dubbel ingezet zijn. Omdat we natuurlijk met politie, brandweer, die kunnen niet op twee plekken tegelijkertijd zijn. Dus dan moet je heel goed afspraken maken dat bijvoorbeeld de schouwen voorafgaand aan dat soort evenementen, dat die niet op hetzelfde moment plaatsvinden, maar dat er helemaal keurig precies afgestemd is. Ja. Ja, want die hebben natuurlijk ook te maken met mensen die op vakantie willen. Zeker. En tegelijkertijd, we zien dat het valt nu ook nog midden in, midden in de vakantietijd, aan het einde van de vakantietijd. En mensen zijn nog steeds welkom in Zandvoort. Er komen gemiddeld op een warme dag 100.000 mensen naar Zandvoort. Bij de Formule 1 worden 105.000 toeschouwers per dag verwacht. Ja, ik zou afraden om niet naar Zandvoort te komen in de ochtend als de treinen helemaal vol zitten. En met de auto kom je hier alleen als je hier echt iets te zoeken hebt. En tegelijkertijd, als de instroom op het circuit heeft plaatsgevonden, is er nog voldoende plek om ook op het strand rustig een plekje te zoeken. Dus wat dat betreft kunt u nog vele mensen meer kwijt? Dat gaat gewoon lukken. Nou ja, goed, we verwachten dat, hè, omdat we met de auto heel moeilijk bereikbaar zijn. Ja. Omdat eigenlijk alleen als je hier wat te zoeken hebt en met een doorlaatbewijs kom je hier binnen, dat het aantal strandbezoekers, dat hebben we de afgelopen keren ook gezien, dat zal echt beduidend minder zijn. En tegelijkertijd, er is ruimte en de strandtenten kunnen mensen gewoon ontvangen. Het Zandvoort wordt eigenlijk een beetje overgenomen, hè, door Formule 1-fans wat dat betreft, die drie dagen. Hoe vinden de inwoners dat? Ja, de inwoners die omarmen echt in grote mate het evenement. Het is, ik mag je uitnodigen om hier even deze week langs te komen. Want het is de hele week al ook in de opwarming naar het evenement toe één groot feest. Op alle balkons, overal langs alle huizen hangen geblokte vlaggen. Vlaggen van Max, Verstappen. En ja, je ziet wat dat betreft dat Zandvoort echt het evenement omarmt. Het mooiste moment vind ik altijd als de instroom van de mensen uit de trein richting het circuit loopt. Dat dan ook de mensen in de straat waar dan doorheen gelopen wordt, de Van Spijkstraat hier in Zandvoort, allemaal echt op hun stoepen staan om iedereen welkom te heten. En ook keurig bij het uitgaan weer iedereen uitzwaaien en roepen tot volgend jaar. Dat laat zien dat Zandvoort echt de Formule 1 omarmt. Die mensen zijn hartelijk welkom. Gaat het u nog lukken om zelf te kijken? Ik hoop in ieder geval wel ergens nog een glimp van de wedstrijd op te vangen. Want u bent verder gewoon aan het werk. Ik ben gewoon aan het werk, ja. Er is één heel belangrijk ding, dat is dat iedereen hier veilig heen komt en veilig weggaat. En we hebben te maken met gelukkig heel veel partijen, ProRail en S, die daar ook volop mee aan het werk zijn. En als zondagavond iedereen weer veilig terug naar huis is, dan denk ik dat iedereen heel blij is. Ik wens u een mooie dag toe. Graag gedaan. Dank David u wel. Molenburg, burgemeester van Zandvoort. Hey, goedemorgen Radio 1. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Gergarden heet Duur Gordon. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. En als ik dan zie hoe ik me in bochten moet gaan wringen om morgen weer op mijn werk te komen. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. Wou ik even recht zetten. Fijne dag allemaal. De wereldkampioenschappen atletiek stond afgelopen weekend ook het koningsnummer weer in de schijnwerpers. Op de 100 meter lieten de mannen zich zien in de halve finales en in de finale. Maar wat maakt die sprint nou zo bijzonder? Een reportage van Floris van Hoorn. De 100 meter. In de 40-jarige geschiedenis van de WK atletiek leverde het nummer grote winnaars op. In vaak spectaculaire finales. En Lewis comes! En de king of world is third! Or is it Calvin Smith? Glorieus in 9.58. Dit is onvoorstelbaar. I think Curly might have just done it. Maar wat maakt die korte afstand nou zo bijzonder, zo magisch? Craig Riesedok, atletiek analist bij de NOS, legt uit waarom juist de 100 meter het koningsnummer is. Dat is gegroeid, hè? Als je kijkt naar de atletieksport waarbij er wordt gestoten, wordt geworpen, maar ook wordt gerend. En eigenlijk meerdere onderdelen proberen het sterkste te zijn. Daarom vind ik de meerkamp eigenlijk het koningsnummer van de atletiek. Maar goed, dat is nu de 100 meter. Het is in de loop der jaren zo gegroeid omdat de hele wereld toch wel kijkt naar de spanning van een korte afstand. Het is het kortste sprintnummer in de atletiek. Ja, en degene die het minste fouten maakt of het hardste kan

En een van de bekendste stemmen bij Nederlandse wielerspectakels die heeft gisteren afscheid genomen in zijn geboorteplaats. Dat meldt Hart van Nederland. Voor de laatste keer was bij het wielercriterium in Etten-Leur de stem van de 77-jarige speaker Kees Maas te horen. De vrouwen rekenen op mij. Ik ga er even de beuker in gooien. Daar komen de dames met Fem van Empel, met Puk Pietersen. Ja, dat gaat allemaal goed. Wat ga je het meeste missen? Ja, het talrijke publiek. Zoals een artiest optreedt voor een vol carré of voor welke tent dan ook. Zo mis ik natuurlijk ook mijn publiek en mijn renners en noem maar op. Devin Kuistermans, wauw! Ik heb het idee dat hij ook in het gewoon interview al een beetje duidelijker praat dan de gewone. Maar misschien is dat mijn herinnering, hoor. Dat ik dat zo invul. Maar, hij is wel echt een icoon, hoor, ja, Etten-Leur. Je kent hem wel, Kees Maas. Ja, ik heb in Etten-Leur gewoond, hè? Ja, dan weet je, hij is te geboren en getogen. En daarom werd hij dus ook in zijn eigen Etten-Leur in het zonnetje gezet. Eigenlijk vrijdag bij de profronde van Almelo is de allerlaatste keer dat hij commentaar geeft. Dan heeft Kees er trouwens zo'n 3500 wielerwedstrijden op zitten. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De file met de meeste vertraging staat op de N217 richting Dordrecht, tussen de afrit Mijnsheerenland en de Kiltunnel, 6 kilometer, met een half uur extra reistijd. Pourquoi cette césure? Peut-être ma décision démarre. Me manque-t-il dans cette vie flamboyante, trépidante? Et je satisfais toutes mes envies. Suis-je encore imprudente? Ça n'a pas d'importance, bien l'heure de sauter. J'ai les yeux grands ouverts, j'inverse la tendance et je danse, je n'ai rien à perdre. Je doute avec moi de mon choix révolutionnaire. Est-ce par hasard mon âge? Suis-je devenue une adulte? Que vont dire ces sages? Que vont penser ces adultes? Ça n'a pas d'importance, c'est bien l'heure de sauter. Ah. J'ai les yeux grands ouverts, j'inverse la tendance. Je danse, je n'ai rien à perdre, rien du tout. C'est vrai, le changement fait peur, mais ça me porte aussi bonheur. Je te dis, je n'ai rien à perdre, rien du tout. Et tu sais, moi, je n'ai rien à perdre, rien du tout. C'est vrai, le changement fait peur, mais ça me porte aussi bonheur. Je te dis, j'en ai rien à perdre, rien du tout. Et tu sais, je t'emmène partout. De Nederlandse zangeres Tess Merlot met Rien à perdre. Het is 6:06. De hersenen van angstige mensen die werken in sociaal lastige situaties anders dan van mensen die niet angstig zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Donders Instituut aan de Radboud Universiteit. Ze gebruiken voor het nemen van besluiten in die situaties een ander en daarvoor minder geschikt deel van de hersenen. Bob Bramsom is een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u een voorbeeld geven van zo'n sociaal lastige situatie? Zeker. Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan als je uitgenodigd wordt voor een feestje waar je heel weinig mensen kent en daar dan heen moet. Of als je de eerste keer naar een werkuitje gaat voor een nieuw werk. Dan zijn er allemaal mensen die je niet kent en je kunt dus ook niet zo goed verwachten wat zij van je vinden en hoe zij met je omgaan. En veel mensen vinden dat een beetje bedreigend of eng. Maar wat hoogangstige mensen vooral tekent eigenlijk, is dat zij dat zo eng vinden dat ze dat soort situaties gaan vermijden. En dat geeft het probleem dat ze nooit leren dat dat ook belonend kan zijn om nieuwe mensen te ontmoeten en dat soort situaties te ervaren. Leren ze dus ook niet dat dat niet eng is. En wat u nu onderzocht heeft, is wat er dan in de hersenen gebeurt. Hoe heeft u dat getest? Ja, we hebben verschillende mensen uitgenodigd voor onderzoek bij ons op het instituut. Dus hoogangstige mensen en niet-angstige mensen. En die hebben wij in een MRI-scanner laten plaatsnemen. En daarmee kunnen we zowel hersenactiviteit meten, maar ook witte stofverbindingen. Dus dat zijn verbindingen tussen verschillende hersengebieden. En nog wat andere dingen. En die mensen hebben wij een heel simpel taakje laten doen. We hebben ze boze en blije gezichten laten zien, die ze zo snel mogelijk moesten benaderen en vermijden. En het benaderen van blije gezichten en het vermijden van boze gezichten gaat heel makkelijk. Dat is een beetje natuurlijk wat je het liefst doet. Mm-hmm. Maar als wij onze deelnemers vragen om het tegenovergestelde te doen, dus snel eigenlijk op boze mensen afgaan, dan vergt dat controle over automatische emotionele reacties. En het idee is dat angstige mensen dat minder goed kunnen. En wat we zagen was dat angstige mensen tijdens dat gedrag minder activatie lieten zien in gebieden die normale mensen gebruiken voor dat soort controle. En dat kwam eigenlijk omdat het gebied wat je eigenlijk normaal gebruikt voor die emotiecontrole overprikkeld was. En sterker verbonden was en dus meer informatie kreeg van emotiegebieden eigenlijk. Dus ze kregen eigenlijk zoveel binnen dat het een beetje op tilt sloeg, dat deel van de hersenen? Ja, kun je het zo zeggen? Dat is wat wij denken dat er gebeurt, inderdaad. U bent natuurlijk nog volop bezig met dat onderzoek, maar wat kun je hiermee? Nou, uiteindelijk hopen wij dat we resultaten van onze onderzoeken kunnen gebruiken om bijvoorbeeld therapievormen beter te maken, beter te laten aansluiten op wat er gebeurt in het brein van angstige mensen als zij eigenlijk falen in hun emotiecontrole. En deel van ons onderzoek is om te kijken of we therapie kunnen verbeteren met hersenstimulatie. Want je kunt het trainen. Ja, trainen is moeilijk, maar we proberen tijdens therapie. Medicijnen kan, maar wat wij zelf proberen te onderzoeken is hersenstimulatie om emotiecontrole te verbeteren tijdens therapie. En dan moet je natuurlijk wel weten waar je moet zijn in het brein. En dat is nu wat duidelijker geworden. Nou, daar bent u nog volop mee bezig. Hartelijk dank voor dit tussenonderzoek. Bram Brandson. Pop Brandson. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Wakker geworden met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hey, wat doe je? Ik check de IBAN van die nieuwe leverancier met SurePay. Oh, kijk, net als bij online bankieren. Ja? IBAN en naam invullen, check. Nou ja. Mooi, nou, deze klopt. Nou, maak maar over. Nieuwe leverancier? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Morgenavond in Close-up misschien wel de bekendste figuratieve kunstenaar van Nederland, Matthijs Reuling. Zijn huis in Groningen is een kunstwerk op zich. Matthijs Reuling, morgenavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Pieter Omtzigt heeft duidelijkheid gegeven. Hij begint een eigen partij. Een overzicht van het nieuws. Wout van Aert.

Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Leren mediteren? Zen.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De kogel is door de kerk. Pieter Omtzigt richt zijn eigen partij op. Het nieuw sociaal contract. Daarmee doet hij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Hij maakte dat gisteren bekend in de regionale krant Tubantia. In een video op X, het voormalige Twitter, geeft hij uitleg. Ons land heeft grote problemen. En die vragen om een nieuwe manier van politiek bedrijven en een nieuwe politiek. Wij nemen onze verantwoordelijkheid met deze politieke partij en vragen of u mee wilt doen. Of u lid wilt worden, vrijwilliger wilt worden. Of misschien wel straks een functie in onze politieke partij wilt hebben. En we hopen op uw steun, ook op 22 november. Zodat we dan echt kunnen beginnen met de verandering van Nederland. Pieter Omtzigt, politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, is het nou wel of niet verrassend dat hij dit gaat doen? Ja, eigenlijk wel. En het was ook dé vraag die alle politici, partijstrategen en journalisten in Den Haag de afgelopen weken bezig hield. Hè. Doet Omtzigt het wel of doet hij het niet? En er was niemand die het wist. Er werd dus heel veel gespeculeerd. Omtzigt zelf was er ook niet uit. Hè. Hij wilde eerst met vakantie. Er was natuurlijk ook de herinnering aan de burn-out die hem eerder tijdelijk buitenspel had gezet. Zou hij het om die reden wel willen? Ja, en er waren de peilingen die aangeven dat hij tientallen zetels kan gaan halen. En, nou ja, er werd dus veel gespeculeerd en nu weten we het. Hij gaat meedoen en hij heeft meteen ook wel wat meer bekendgemaakt over zijn inhoudelijke koers. Ja, hij focust op twee pittige onderwerpen. De bestuurscultuur en de bestaanszekerheid. Met de huidige bestuurscultuur in Politiek Den Haag is volgens Omtzigt veel mis. Hij verwijt andere partijen dat ze van alles buiten de Kamer om bedisselen. Dat wil hij veranderen. Hij wil daarom ook dat er een grondwettelijk hof komt. Een rechtbank die wetten aan de grondwet kan toetsen. En hij wil ook dat er een ander kiesstelsel komt. Overigens zijn dat ook meteen allebei moeilijk te realiseren doelen. Want daar zijn wijzigingen van de grondwet voor nodig. En dus ook een 2/3 meerderheid in allebei de kamers. Nou, en daarnaast wil hij zich focussen op bestaanszekerheid. 400.000 mensen hebben volgens hem te weinig te eten. Dat is een groot probleem. Net als de grote woningnood in ons land. In de peilingen staat hij op veel zetels. Wil hij ook regeren als het zover komt? Hij zegt dat hij dat wil. Althans als de verkiezingsuitslag daartoe inderdaad aanleiding gaat geven. Maar hij geeft tegelijkertijd ook aan dat hij geen premier wil worden. Hij wil zelf in de Kamer blijven. Daar voelt hij zich goed. Daar vindt hij dat hij op zijn plek is. Hij heeft ook nog geen premierskandidaat. Wat overigens ook interessant is in dit verband, Omtzigt zegt net als de nieuwe CDA-leider Henry Bontebal dat hij niet bereid is aan een kabinet mee te doen met de PVV en of Forum voor Democratie. De nieuwe VVD-leider Jezogus zette de deur naar zo'n combinatie vrijdag juist op een kier. Maar met de weigering van Omtzigt en ook van Bontebal wordt de kans daarmee meteen wel weer een stuk kleiner dat zo'n combinatie op een meerderheid in de Kamer zou kunnen gaan rekenen. Ja, en als je het hebt over zo'n premierskandidaat die dan eventueel gaat noemen. Zijn al namen bekend van bekende politici die met hem meegaan? Geen hele bekende politici. Er is bijvoorbeeld wel veel gespeculeerd dat Mona Keizer, ook een oud CDA, zich bij hem zou gaan aansluiten. Maar van haar hebben we daar nog niks over gehoord. Wel is zeker dat Eddy van Heijem, oud-Kamerlid van het CDA en ook gedeputeerde geweest in Overijssel, dat die met hem meewerkt. Want hij gaat het verkiezingsprogramma voor de nieuwe partij van Omtzigt schrijven. En een ander oud-CDA-Kamerlid, Hein Pieper, is voorzitter van de nieuwe partij van Omtzigt. Maar meer namen zijn er nog niet bekend. Dat hij nu echt meedoet. Hoe ligt dat nou in het politieke speelveld? Gaat dat veranderen, denk jij? Nou, dat ligt natuurlijk in de eerste plaats aan de verkiezingsuitslag, maar het is wel absolute verwachting. Hè. Hij wordt door verschillende bureaus op tientallen zetels gepeild als hij gaat meedoen. En vooral de BBB en de PVV zouden daar de dupe van zijn. Wat niet helemaal onlogisch is, hè, want Van der Plas en ook Wilders richten zich op ontevreden kiezers en dat doet Omtzigt ook. Maar tegelijkertijd zouden ook CDA, SP, JA21 er last van kunnen krijgen en ook de VVD en de combinatie van PvdA en GroenLinks. Blijkt uit die peilingen, maar zekerheid hierover is er nog helemaal niet. Hè? Want veel kiezers weten nu helemaal nog niet op welke partij ze gaan stemmen. En in de laatste drie weken van de verkiezingscampagne, in die weken in november dus, ja, dan kan er wat dat betreft nog helemaal van alles veranderen. Het speelveld lag al helemaal open, doordat politici als Rutte, Hoekstra en Kaag niet meer meedoen. Maar door de komst van Omtzigt is dat nog verder versterkt. Het worden wat dat betreft wel echt hele verrassende maanden. Ja, en stel hij gaat inderdaad zo'n grote winst meteen halen. Dat is natuurlijk ook wel waar hij heel erg over nagedacht heeft. Want een winst halen is één ding, maar het vervolgens allemaal in stand houden, dat is een tweede. Ja, dat is inderdaad heel moeilijk. Het bekendste voorbeeld deze eeuw is natuurlijk de LPF. Die partij haalde 26 zetels in 2002. Dat was nog nooit gebeurd, dat een partij in één keer met zoveel zetels in de Tweede Kamer kwam. Dat was toen kort na de moord op partijleider Fortuyn. Nou, van die partij is niks meer over. Een ander voorbeeld, Rita Verdonk. Nadat zij de strijd om het leiderschap van de VVD van Rutte had verloren, begon ze een eigen partij. Ze werd 2 jaar voor de verkiezingen op 30 zetels gepeild, haalde er uiteindelijk 0. Ook oudere partijen mislukken steeds. Maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden van het tegendeel. Hè? De PVV heeft inmiddels echt wel vaste grond onder de voet gekregen in de Kamer. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de SP en voor de Partij voor de Dieren. Dus ja, het kan wel doorbreken met een nieuwe partij. Maar succes op de lange duur is niet per se verzekerd. Nee, ja, en die zijn natuurlijk langzaam gegroeid. Dat is dan het verschil. Ja, dat is inderdaad een groot verschil. Die zijn langzaam opgekomen. Maar dat is natuurlijk ook iets wat Omtzigt wil. De vraag is of hem dat lukt als hij meteen in het hele land aan de verkiezingen mee gaat doen. Want dan kan hij overal zetels krijgen. Hij zou er, als hij langzaam wil groeien, ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld maar in 1 of 2 provincies mee te doen. Dan kan hij de groei enigszins binnen de perken houden. Maar of hij dat doet, weten we niet. Daar hopen we later vandaag meer over te horen. Wilco, dankjewel. De Spaanse premier Sanchez gaat vandaag naar Tenerife. Dat eiland kampt al bijna een week met natuurbranden. Dat zijn de grootste sinds 40 jaar. Duizenden inwoners zijn geëvacueerd. Intussen zijn er ook aanwijzingen dat de natuurbranden zijn aangestoken. Spanje-correspondent Edwin Winkels. Hoe staat het er op dit moment voor met die branden? De update van afgelopen nacht moeten we nog krijgen. Tenerife is de zon nog niet op. In de loop van de ochtend is dan weer de dagelijkse persconferentie. Want dit is er vannacht gebeurd. Maar het laatste nieuws van gisteravond laat. Ja, dat is eigenlijk elke dag hetzelfde. Dat is meer hectares verbrand. Meer mensen geëvacueerd. Er staan nu iets van 11.600 hectare die verbrand zijn. Nou, 4 dagen geleden hadden we het over 4.000. De omtrek van het vuur, uiteindelijk wat al verwoest is en wat nog brand is, 84 kilometer. En inmiddels zijn meer dan 12.000 mensen geëvacueerd. Maar daar staat wel tegenover dat ook gisteren al de eerste berichten kwamen dat zowel gisteren als vandaag ook de eerste geëvacueerde mensen naar huis mogen. Eén deel van het front, van de brand, eigenlijk waar het ontstaan is bijna een week geleden, dat is volledig onder controle. Daar is ook heel veel al afgebrand, dus er kan niks meer branden. En daar mogen de mensen vandaag ook beetje bij beetje terug naar huis. Maar de omstandigheden blijven even moeilijk, zei de premier van de Canarische eilanden gisteren ook. Het is vandaag ook weer, de verwachting is 3, 4, 35 graden op Tenerife. Heel weinig luchtvochtigheid en dat helpt niet met het blussen. Maar toch durfde hij gisteren ook al wel te zeggen van dat ze denken dat het vuur de komende dagen wel onder controle zullen kunnen krijgen. En dat is toch een ander geluid dan de dagen ervoor, dat het steeds was, dit is echt buiten enige controle. Nu is er toch wel enige hoop dat ze weten waar ze het vuur tot stilstand moeten brengen en hoe ze dat moeten doen. Ja, dat het inderdaad zo warm is dat de grootste oorzaak dat het zo lang duurt? Ja, nou, verschillende redenen. Het is een moeilijk begaanbaar gebied. Ze kunnen niet overal bij. Er is een enorme rookontwikkeling van de vele bomen. Er zijn ongelooflijke hoeveelheid bomen die in vlammen opgaan. En door die rookontwikkeling kunnen niet alle helikopters en blusvliegtuigen, dat zijn er nu 22, die echt dagelijks aan het werk zijn. 's Nachts kunnen ze niet werken, maar overdag wel. Maar vaak door die rookontwikkeling kunnen ze niet precies op de plek van de vlammen komen om daar hun water te storten. En dat zie je steeds meer in de hele wereld. Dit wordt, de premier zei het gisteren ook al, dit is een brand van de zesde generatie. En dat is de meest heftige soort bosbranden die je kunt voorstellen. Het bekendste was misschien de meest verschrikkelijke in 2016 in Portugal. Of 2017 kwamen 66 mensen om het leven. Dat is een brand die enorm hard voortwoekert. Ontstaat vaak tijdens het hittegolf. Maakt gebruik, zeggen ze, van de klimaatverandering. Het is steeds droger. Het is steeds warmer op aarde. En origineert zelf ook een verandering van het klimaat lokaal. Door het zo ongelooflijk zo heet wordt. Bijvoorbeeld, het zijn branden die bijna niet met water te blussen zijn. Op het moment dat water van de brandweerlieden of uit de vliegtuigen bij de vlammen zijn, is het water al verdampt. Zo heet is het. En met zo'n 60 generatie brand moet je andere technieken toepassen. Brandgangen aanleggen, het vuur op een of andere manier tot stilstand brengen en vooral zorgen, en dat hebben ze hier wel goed gedaan, dat de woningen niet in vlammen opgaan. Want wonderbaarlijk hoeveel er ook aan natuur is verbrand. Er is tot nu toe op Tenerife nog niet één woning in vlammen opgegaan. En er zijn dus berichten dat het vuur zou zijn aangestoken. Wat is daarover bekend? Ja, direct de eerste dagen al, hoor, had de politie vermoeden van dit is niet spontaan door een elektriciteitskabel, hoogspanningskabel of iets, is het ontstaan. Het was midden in de nacht is het begonnen en er waren direct meerdere brandhaarden. Allemaal ongeveer wel op dezelfde plek, aan de weg, een uitkijkpunt, een populair uitkijkpunt in de bergen. En eerder deze zomer waren er ook al een paar keer vuurtjes aangestoken. Dat was toen redelijk snel onder controle te krijgen. Ja, dit keer is het volledig uit de hand gelopen. Alleen het hele moeilijke is, hoe vind je iemand die daar dat moment is geweest? Er worden allemaal bewoners op dit moment verhoord. Mogelijk getuigen, mensen die kunnen zeggen dat ze iets geks hebben gezien. Maar zoals ik zei, het is midden in de nacht gebeurd. Maar de Guardia Civil is wel duidelijk, we gaan onderzoeken. Ze gaan ook zoeken, of zijn al bezig met sporen natuurlijk. En wat kunnen ze vinden? Is er benzine gebruikt? Zijn er DNA-sporen van mensen te vinden om te achterhalen wie het in zijn hoofd heeft gehaald om met deze omstandigheden daar een vuurtje aan te stoken. Dankjewel, correspondent Edwin Winkels. NPO Radio 1. 17 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Zomergasten was de West-Vlaamse cartoonist Luc Zeebroek, beter bekend als Kamagurka. Zijn tekeningen zijn vaste prik in NRC. En wanneer er een nieuwe opdracht binnenkomt, dan laat hij daar geen gras over groeien. Ik lees altijd het artikel of zo. Voor de NRC moet ik dus, ja, ik bel en dan mailen ze mij De volpagina. De volpagina, ja. Of de 2-3. En dan, ja, maak ik binnen het uur een tekening. Of soms 2 of 3, als ik niet zeker ben. Maar ik blijf gewoon tekenen tot het goed is. Ja. Maar ik heb het dus geleerd om heel snel te werken. En destijds ook met die chronometer en zo. Dus als het moet, weet ik dat ik bijna in 10 minuten tijd of in 5 minuten tijd een goede tekening kan maken. Hij vertelde dat hij tijdens het tekenen weer kind wordt. Ook Picasso, die zei van, alle kinderen kunnen tekenen, maar de meeste worden het afgeleerd. En de kunst is om het eigenlijk niet af te leren. En als ik teken, hè, als ik nu zit te tekenen, dan ben ik een kind. Dan heb ik geen leeftijd. Als je in de auto zit, ben ik 42. Als ik aan het fietsen ben, ben ik 17. Als bergop is, ben ik 83. Maar als ik aan het tekenen ben, ja, dan ben ik gewoon 0 jaar oud of zo. Ik weet niet, of 1 jaar of 2. Ja. Of mijn allereerste tekeningetje. Poynter had aandacht voor vrouwen in tbs-klinieken. Die groep is klein, maar groeit wel. De afgelopen 20 jaar zelfs ruim verdubbeld, van 3% naar 7%. Terwijl behandelingen in de klinieken vooral gericht zijn op mannen, vertelde forensisch psycholoog en bijzonder hoogleraar Vivienne de Vogel. De behandeling die we geven is heel erg gericht op mannen. Dus alle behandelmethoden, maar bijvoorbeeld ook instrumenten om risico's in te schatten, op basis waarvan wordt bepaald of iemand op verlof kan, is allemaal ontwikkeld voor mannen. Omdat het maar zo'n kleine groep is. En ik denk echt dat daar meer aandacht voor nodig is om die behandeling daarop aan te passen. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de vrouwelijke TBS-populatie. Zo merkt onderzoeker Jantine Stam grote verschillen in de motieven en soorten delicten die vrouwen plegen vergeleken met mannen. Je ziet dat het vaker brandstichting is. Dus daar zie je verschillen in minder seksuele delicten. Die zie je bij vrouwen niet of nauwelijks eigenlijk. Vrouwen gebruiken minder vuurwapens, maar meer ja, steken, messen. Misschien een heel klein beetje gif. Andere soorten motieven waarom ze dat doen. Het is vaak jaloezie, krenking, wanhoop. Ja, die cry for help, terwijl bij mannen toch weer macht en status is. Dus daar zie je wel hele grote verschillen in tussen mannen en vrouwen. En dat was gisteravond op Radio en TV. TikTok en Telegram worden verboden in Somalië, dat melden media in het Afrikaanse land. Volgens de regering worden het sociale medium en de berichtendienst gebruikt om terroristische propaganda te verspreiden, schrijft de Somalische website Hiraan. Het verbod komt in aanloop naar een nieuw militair offensief tegen terreurbeweging Al-Shabaab. Door gewelddadige beelden te delen probeert die groepering de publieke opinie te misleiden, vindt de Somalische regering. Internetaanbieders hebben 3 dagen om TikTok en Telegram te blokkeren, anders volgen er juridische stappen. De Britse verpleegkundige die vorige week schuldig werd bevonden aan de moord op 7 baby's... heeft mogelijk nog meer op haar geweten. The Guardian schrijft dat ze mogelijk nog tientallen andere pasgeborenen iets heeft aangedaan bij 2 andere ziekenhuizen waar ze werkte. Een bron zegt tegen de krant dat bij een van die ziekenhuizen er 30 gevallen zijn van verdachte incidenten met baby's. En deze vrouw stond toen steeds op het rooster. Overigens in geen van die verdachte gevallen is er een baby overleden. Vandaag wordt duidelijk welke straf de vrouw krijgt voor de bewezen dood van die 7 baby's en het verwonden van nog eens 6 anderen. Bij de Canadese zender CTV een beetje goed nieuws over het bestrijden van het record aantal branden in het land. Bij de bestrijding van een grote brand in de provincie British Columbia gaat het de goede kant op. Er zijn daar tienduizenden mensen geëvacueerd rond Lake Okanagan. Maar de brandweer zegt daar naar eigen zeggen nu meer stappen vooruit dan achteruit. We are finally feeling like we're moving forward rather than we're moving backwards. I kind of want to start off by just thanking. It's been a long few days. Ja, een andere brandweerman wordt een beetje emotioneel als hij iedereen bedankt voor alle inzet en constateert dat het lange dagen waren bij het bestrijden van de branden. En in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn alle grote reclameschermen op zwart gezet. Aanleiding volgens persbureau AFP een hek waardoor op een van de schermen porno te zien was. Een anonieme bron zegt tegen AFP dat er minutenlang expliciete beelden te zien waren op een druk kruispunt. Omdat de beelden niet weg te krijgen waren, is besloten het wat rigoureuzer aan te pakken. Alle schermen uit in de Iraakse hoofdstad. Er is inmiddels wel iemand gearresteerd die zou een conflict hebben gehad met het bedrijf achter de displays. Maar totdat er meer duidelijkheid is over deze hek, blijven de reclameschermen van Bagdad uit. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal is een ongeluk gebeurd bij Moerdijk. Er staat nu 3 kilometer file vanaf knooppunt Klaverpolder. De vertraging is zo'n 20 minuten en er is maar 1 rijstrook open. Het was een heel vol sportweekend. Zo is Spanje wereldkampioen op het WK voetbal geworden. De ploeg won van Engeland van Sarine Wiegman. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, al met al toch wel een verrassende winnaar, toch? Ja, niet zozeer qua voetbal en voetbal inhoudelijk. Maar als je van tevoren gezegd had dat Spanje wereldkampioen zou worden, zou iedereen zeggen, nou, dat kan echt niet, want die coach is daar weggestuurd. Er zijn de beste speelsters een paar die bedankt hebben. Dat elftal ligt verdeeld uit elkaar. En eigenlijk alle wetten van teamgeest, waar een heleboel mensen hun brood mee verdienen in Nederland, door aan bedrijven uit te leggen dat dat met focus te maken heeft en gemeenschappelijke doelen. Nou, die kunnen allemaal een klein beetje op de schop, want in die zin is het een bijzonder verhaal. En zal de grote vraag nog beantwoord moeten worden, is het nou dankzij of ondanks die coach? Is de eenheid in dat team gekomen omdat ze misschien wel met z'n allen een beetje tegen die coach waren? Je weet het eigenlijk niet, het is heel wonderlijk. Maar ze hebben gewoon een heel goed toernooi gespeeld. En als je gewoon puur voetbal inhoudelijk kijkt, ja, dan is het wat mij betreft wel een overwinning van de techniek. Het zijn technisch zeer vaardig, het Spaanse elftal. Spelen heel goed op balbezit, kunnen uit hele moeilijke situaties met kleine driehoekjes zich redden. En in dat opzicht waren ze gisteren ook gewoon echt de beste, versloegen Engeland, waar Engeland te weinig tegenover kon zetten. En het hele toernooi optellende, gewoon het voetbal heeft in dat opzicht wel gewonnen. Blijft een wonderlijk verhaal, nogmaals. Maar ja, wel een hele, als je het allemaal optelt, terechte winnaar. En wat mij betreft ook heel mooi de overwinning van de techniek na een heel goed vrouwen-WK. Dan het WK atletiek. Dat was ook een vrij bijzonder weekend. 1 medaille maar voor Nederland. En natuurlijk gekenmerkt door die val van zowel Bol als Hassan. Ja. Laten we met de medaille toch beginnen. Anouk Vetter, brons op de zevenkamp. Het zwaarste onderdeel misschien wel van de atletiek. Een bijzonder onderdeel. Ze werd als een van de favorieten uitgeroepen door de afwezigheid van de Belgische Tiam. Maar ze had een moeilijk toernooi eigenlijk. Ze was helemaal niet zo tevreden. Bij het speerwerpen hervond ze zichzelf. Enorme goede prestatie. Kwam ineens weer in de buurt van de medailles. Het laatste onderdeel is voor haar altijd moeilijk. Voor heel veel mensen, de 800 meter. Maar uiteindelijk een prachtige bronzen medaille hoor. Ja, en dan naar die zaterdagavond. Dat was natuurlijk heel bijzonder dat zowel Hassan als Bol, de een iets verder van de finish en Bol vlak voor de finish, allebei ten val kwamen. Allebei in zeer goede posities liggend, maar ik wil er toch wel aan toevoegen. Ik las op veel plekken 2 gouden medailles, Nederland door pech verloren. Dat deel ik toch niet helemaal die gedachten. Ze werden beide enorm opgejaagd in de slotsprint. Zowel Hassan door Tsegay, de Ethiopische, als Bol door de Amerikaanse slotloopster van de 4x400. En ja, ze wilden bijna het uiterste van hun lichaam eisen. En blijkbaar was het op dat moment te veel. En dat is wel heel vervelend en heel dramatisch als je dat ziet gebeuren binnen 20 minuten op vrijwel exact dezelfde plek en mensen uit hetzelfde land. Dus zeer uniek is het. 2 medailles zijn Nederland in dat opzicht ontnomen, als je het zo zou kunnen zeggen. Maar of er 2 gouden medailles geweest waren, dat durf ik wel te betwijfelen. Want als je de sprints nog eens naziet, ze kwamen er allebei wel heel dichtbij, de concurrenten. Ja, en dit hoort er helaas bij. Hoe vervelend ook. En de grote vraag is voor beide natuurlijk hoe ze zich verder in het toernooi zullen hervinden. Maar met hun ervaring en klasse ga ik er toch vanuit dat ze wat dat betreft nog een aantal hele mooie dingen kunnen laten zien in dit toernooi. En dan het tweede weekend van de Eredivisie. Nou, daar doen een paar ploegen er alles aan om het een spannende competitie te maken. Ja, we hebben er 4 die nog 6 punten hebben. PSV verwacht je daar wel. AZ ook. Ook Twente goed gestart. Heerenveen verrassend goed gestart. Gisteren bij Utrecht gewonnen. Die altijd over hun eigen ambities en verwachtingen lijken te struikelen. Ook dit jaar weer. En dan 2 ploegen die anderen misschien wel na 2 wedstrijden van tevoren bedacht hadden. Zijn er niet. Ajax verspeelde op zaterdagmiddag bij Excelsior 2 punten. Ja, en de manier waarop is eigenlijk wel typerend over wat veel mensen ook verwachten van Ajax. Het werd vorige week nog een beetje uitgesteld door de winst op Heracles, maar nu was het wel uiterst pover. En met name in verdedigend opzicht was het heel matig. En ook Feyenoord heeft een hele, hele moeizame start van de competitie. Vorige week die 0-0 tegen Fortuna, nog enigszins te verklaren doordat ze snel met 10 man kwamen. Maar nu tegen stadgenoot Sparta een hele, hele moeilijke wedstrijd. In de slotseconde werd het nog 2-2. Het werd overigens ook nog bijna 3-2. En Feyenoord deed er alles aan. Daar was Slot terecht heel tevreden over. Maar wat mij toch echt van het hart moet is dat we in Nederland altijd de mond vol hebben over tactisch vermogen en allerlei zaken. Maar verdedigen, heel ouderwets woord, het voorkomen van doelpunten is ook een vak. En als je de tegengoals van Ajax ziet, als je de tegengoals bij Feyenoord ziet, als je ook het aantal kansen ziet wat Vitesse tegen PSV ondanks de nederlaag wist te bewerkstelligen, dan is dat toch wel een heel belangrijk aandachtspunt voor het Nederlands voetbal. Verdedigers gevraagd, zou ik bijna willen zeggen. Tom, dankjewel. Hallo met Vodafone. Ja, hi. Mijn dochter is net 12 geworden. En nu vind ik het wel tijd voor een eigen mobieltje. Maar ja, ik zit ook nog een beetje te twijfelen. Kan gewoon. Met Vodafone Red Together deel je voordelig 1 grote databundel met je gezin. Zo haal je makkelijk grip op de kosten. Ontdek wat er nog meer kan met Red Together op Vodafone.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat dat mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Toyota gaat all in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje, vette sneakers, een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Pieter Omtzigt gaat met zijn eigen partij Nieuw Sociaal Contract meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Omtzigt heeft nog geen kandidatenlijst, maar er is wel een inhoudelijk programma. Daarin pleit hij onder meer voor een nieuwe bestuurscultuur. En Omtzigt richt zich op sociale onderwerpen als bestaanszekerheid en de woningmarkt. De Amerikaanse president Biden bezoekt vandaag met zijn vrouw Maui. Bij de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland zijn meer dan 100 mensen om het leven gekomen. En meer dan 1000 mensen worden volgens de gouverneur nog vermist. De president zal reddingswerkers, overlevenden en overheidsfunctionarissen op Maui ontmoeten. De Oekraïense president Zelensky spreekt vanochtend in Denemarken het parlement toe. En hij heeft een ontmoeting met koningin Margrethe. Zelensky kwam gisteren aan in Denemarken. En toen werd bekend dat het land 19 F-16's aan Oekraïne levert. De bedoeling is dat rond de jaarwisseling de eerste 6 toestellen naar Kiev gaan. En bij een explosie in het centrum van Vlaardingen is afgelopen nacht een winkelpand beschadigd. De sneakerzaak was sinds dit weekend open. Ook in Den Haag was er een explosie bij een huis. De voordeur en de onderkant van een auto vlogen in brand. Er raakte niemand gewond. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, veel zon vandaag? Ja, dat gaat zeker goed komen. Hier en daar trekken wel wat wolken over, hoor, maar die mogen amper naam hebben. En er zullen ook wel wat sluierwolken overtrekken in de loop van de dag. Maar in het algemeen is het een zonovergoten plaatje, waarbij de temperaturen oplopen naar zo'n 23 graden op de Wadden en 27, plaatselijk misschien 28 in het zuidoosten van het land, dus Oost-Brabant en Limburg. Daarbij staat er ook nog eens weinig wind, dus het is echt een volop zomerdag. Voor veel mensen is het dus nog volop genieten geblazen. En de komende dagen? Nou, voorlopig verandert niet zo heel veel. Dinsdag en woensdag vergelijkbaar weer, dus zo'n 24 tot 27 graden. Plaatst een keer 28 in het zuidoosten. De nachten zijn wat langer aan het worden, omdat we wat later in het seizoen komen. En dat betekent dat de kans op wat nevel of een enkele mistbank in de nanachten en vroege ochtend mogelijk is. Maar dat zal wel weer verdwijnen. Morgenochtend trekken er misschien wat meer wolken over het noorden van het land. Daarna is het weer vrij zonnig met wat sluierwolken. En eigenlijk geldt hetzelfde verhaal voor de woensdag. In het algemeen veel zon, zomerweer. En pas donderdag neemt de kans op een enkele bui langzaam toe. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou ja, de omrijfiles worden afgesloten aan 29. Bij de Heinenoordtunnel zijn eigenlijk alle present. Op de A17 loopt het daardoor extra vast vanuit Dordrecht naar Roosendaal. Want in die file is een ongeluk gebeurd bij Moerdijk. De vertraging is nu een half uur. De rechterrijstrook is dicht. Waarschijnlijk gaat dat nog een half uur duren. Verkeer van Dordrecht naar Roosendaal kan beter omrijden via Breda over de A16 en de A58. Verder staat de file op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Kanaleneiland 6 kilometer met een kwartier vertraging. Door een auto met pech is er één rijstrook. Strookdicht. Ster. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. ICM, al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. De zomervakantie is voorbij voor kinderen in de regio Midden, want daar beginnen de scholen weer. De inmiddels jaarlijkse vraag is of er ook voldoende leraren zijn, want scholen worstelen met het tekort eraan. Verslaggever Sander van Hoorn, jij bent op basisschool De Tourmalijn in Koten. Zijn daar genoeg docenten? Nou, nu nog niet, want de school begint nog. De leraren die druppelen langzaam binnen. Het schijnen er voldoende te zijn, maar dat ga ik zo aan de directeur vragen. Inmiddels is er een van de moeders, is het geloof ik, met wel heel veel ballonnen in de weer. Ballonnen, is het feest vandaag? Ja, het is zeker feest. Waarom? Nou, gewoon de eerste nieuwe school van het nieuwe jaar. Mooi inluiden, wordt hier altijd heel erg leuk geregeld op de Tourmalijn. Met ballonnen dus in dit geval. En die gaan niet wegregenen, want het is nog mooi weer. En het is voor de eerste schooldag stiekem ook misschien een heel klein beetje omdat er een belangrijk iemand langskomt vandaag. En jullie kregen daarnet van de directeur wat over te horen. Wie gaat er langskomen? De minister van Onderwijs. Oké, wauw. En waarom hier? Ja, eigenlijk weet ik dat niet zo goed. Dat het gewoon een hele leuke school is, moet je dan zeggen. Ja, omdat het een hele leuke school is. Ja. Hey, en heb je hier al gezien? Roos spreek ik trouwens mee. Nee, die heb ik nog niet gezien. Nee. Oh jee, dus je bent er eerder dan de juf. Je was er zelfs eerder dan de directeur. Ja. Spannend zo'n eerste dag weer? Ja. Ik sta ook met Hira, die er ook al heel vroeg bij was vandaag. Zin in? Ja. Nu heb je overal, misschien hoor je het ook wel van vriendjes en vriendinnetjes, de vraag: heb ik wel een juf of een meester voor de klas staan? Want er zijn er nogal te weinig. Heb je er al gezien, hem of haar, je juf of meester? Nee, nog niet. Dus je weet helemaal niet of die misschien wel komt of niet? Nee. Wat denk je? Jawel, hij komt wel, denk ik. En wat gaan jullie dan doen op de eerste dag? Ja, nadat de minister weg is natuurlijk. Weet ik niet. Zie je wel. Ja. Wat zou je willen doen? Iets leuks. Ja. Is iets leuks meteen les zoals vorig jaar? Want je bent natuurlijk niet net op de basisschool, je bent er al wat langer. Of wil je echt wel even alle nieuwe leerlingen leren kennen? Ik ken al de leerlingen, dus... Dus wat wil je het liefste doen op zo'n eerste dag? Gewoon vrije tijd, leuke spelletjes met iedereen en zo, buiten spelen. Ja. Nou, is het vervelend. Dan wilde ik met Barry gaan praten. Barry Hagenstein, de directeur, Hogestein. En dan rin liefst hard weg. Wie moest u begroeten? Ik moest mijn collega begroeten. De collega's, want daar is nogal wat om te doen. Eerst even de eerste vraag, want u bent heel druk. Bent u er klaar voor dat eerste schooljaar? We zijn er klaar voor, ja. Zeker weten. Ja. Ja, en klaar voor dat eerste schooljaar. We lopen om de hoek van een... Ja, redelijk nieuwe school. En dan zie ik lintjes gespannen worden. Ik zie het plastic van een rode loper getrokken worden. Is dat voor de leerlingen? Het is voor de leerlingen, zeker. We hebben daar groep 8 mee uitgezwaaid aan het einde van het schooljaar. We ontvangen de leerlingen en dan natuurlijk ook de minister. Maar dat is een soort gimmick, die rode loper. Nee, het is wel prachtig, of niet? Ja, nee, het is hartstikke leuk. Maar als dat gebruikt wordt om de leerlingen uit te zwaaien... Ja, precies. Ja, als je het zo bedoelt, zeker weet. Ja. Ja. Ja, en de leerlingen, de minister hebben we het over gehad. De grootste zorg van heel veel van uw collega's is: heb ik voldoende leerkrachten? Heeft u voldoende leerkrachten? Ik heb gelukkig voldoende leerkrachten. Hoe doet u dat? Zullen heel veel mensen willen weten. Nou, met een beetje geluk en heel hard werken. Maar het is wel echt een ongelooflijk groot probleem. Hard werken en investeren ook in mensen die stage komen lopen. Ja. Dat klopt. Ja. Nou, door ze goed te begeleiden en goed op ze te letten. ze te ondersteunen. En dan blijven ze eerder hangen dan wanneer je dat wat minder intensief doet? Nou, dat vraagt, weet je, het is een enkelvoudige vraag. En dat vraagt, dit is een heel genuanceerd antwoord. Dat is, hoe zeg je dat? Het is niet alleen maar even begeleiden en dat is het dan. Het is een ingewikkeld vak en mensen komen soms met ingewikkelde... hoe zeg je dat, beelden naar school. We hebben heel veel geluk. We zijn een kleine plattelandsschool. We hebben een ontzettend lieve, brave populatie. Ja. En dat maakt ook dat mensen graag willen komen. Mijn collega's met wat ingewikkeldere doelgroepen hebben het veel zwaarder. En veel moeilijker om mensen te krijgen. En een gelukkige directeur staat hier met net de schoenen al in de hand. Twee tassen en een blik die zegt... ik wil eigenlijk aan het werk, meneer Van Horen. Nou, dat laat ik doen. Ik laat jullie ook voorbereiden op de minister, zeg ik tegen... de twee leerlingen. En nog steeds komen er goedemorgen moeders binnen. En zometeen de leerlingen. En de minister wordt druk op die eerste schooldag. Verslaggever Sander van Hoorn op basisschool De Tourmalijn in Koten. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Chinese president Xi Jinping die wordt vandaag verwacht in Zuid-Afrika. Daar komt hij voor de top van de BRICS-landen die morgen begint. BRICS-landen dat zijn Brazilië, Rusland, India, Zuid-Afrika en dus China. Toen het verband werd opgericht waren het opkomende economieën... maar nu vertegenwoordigen ze een belangrijk deel van de wereldeconomie. Correspondent Sjoerd ten Daas in Peking. Sjoerd, wat betekenen Zuid-Afrika en China voor elkaar? Welke belangen hebben ze bij elkaar? Nou, het zijn vooral handelsbelangen. China is de grootste handelspartner van Zuid-Afrika. Shopt daar vooral grondstoffen, staal bijvoorbeeld. Andersom, voor China is Johannesburg en Zuid-Afrika dus eigenlijk de poort naar Afrika. China exporteert veel machines, elektronica, textiel die kant op. Bouwt er ook wegen, investeert er in bruggen, dammen, havens. Belangrijke partner ook in het globale zuiden. In het deel van de wereld dat minder ontwikkeld is. Die China een andere optie wil geven. Het eerste land waar Xi een bezoek aanbracht nadat hij in 2013 president was geworden, was ook Zuid-Afrika. Het was ook China die van BRIC de BRICS maakte en Zuid-Afrika dus toevoegde. Die banden zijn heel erg nauw, zo nauw dat er ook militaire oefeningen bijvoorbeeld werden gedaan in Zuid-Afrika met China en ook met Rusland. En die BRICS-top, hoe belangrijk is dat samenwerkingsverband voor China? Nou, best wel belangrijk. Het is een club, een soort van vehikel voor China om invloed te winnen op het wereldtoneel. Het is niet een club die met hele substantiële voorstellen komt misschien. Critici zeggen het is bricks without mortar. Stenen zonder cement. En ten dele is dat ook wel zo. Kijk je naar China en India bijvoorbeeld. Dat zijn alles behalve vrienden van elkaar. Er wordt binnen BRICS ook heel anders gekeken naar thema's als de oorlog in Oekraïne. Iedereen heeft zo zijn eigen belangen. Maar gezamenlijk, ja, ze vertegenwoordigen ongeveer 42% van de wereldbevolking. Een kwart ruim van de wereldeconomie. Ja, dat betekent dat ze wel wat te zeggen hebben. En dat ze natuurlijk ook proberen gezamenlijk op te trekken op de wereldmarkt. Om gezamenlijk ook op te trekken in het gevoel dat ze eigenlijk allemaal in mindere of meerdere mate, in het geval van China en Rusland, hebben. Namelijk dat de wereldorde zoals die nu is door Amerika geleid. Dat niet is hoe de toekomst in elkaar moet zitten. Zij willen alternatieven. Ja, en dat is vooral wat er voor China ook te halen valt hier. Ja, want de Russische president Poetin die is niet bij die top aanwezig, althans niet in persoon. Want er loopt een internationaal opsporingsbevel tegen hem. Hoe kijkt Xi Jinping daar tegenaan? Nou ja, ik denk dat dat wel een hele ingewikkelde is. In die zin dat Zuid-Afrika en Rusland hier, zoals het dan heet, in goed overleg hebben besloten dat het beter zou zijn als Poetin daar niet bij zou zijn. Het zou toch gebeuren dat hij daar inderdaad gearresteerd zou worden en naar Den Haag gestuurd zou worden. Kijk, voor Xi geldt dat hij zich een beetje op de vlakte heeft gehouden voor waar het gaat om Oekraïne. Dat hij nog steeds levert ook aan Rusland. De banden zijn economisch nauwer geworden. En ik denk denk eigenlijk voor Xi Jinping. Hè, vorig jaar tijdens de virtuele top was dat nog van de BRICS. Is er niet echt wat uitgekomen voor wat betreft Oekraïne. Anders dan dat iedereen het steunt als Oekraïne en Rusland met elkaar in gesprek gaan. Maar wat ik denk dat misschien bijna wel prettig is voor Xi Jinping. Dat Poetin daar niet staat, maar hij wel. Hij gaat ook aan tafel zitten met een club Afrikaanse leiders. Dat hij misschien ook wel een beetje in het gat kan springen. Wat Rusland daar deels in Afrika laat. Rusland grote wapenleverancier ook in de regio. Dat China daar misschien wat van de taart kan afpakken. Zelf wapens kan gaan verkopen. En zijn economische, maar ook politieke invloed daar kan doen laten groeien. Ja, wat denk je wat dat betreft? Zal het nog wel over Oekraïne gaan op die top? Of puur economie? Nee, ik denk dat het daar niet al te veel over zal gaan. Daarvoor liggen de belangen echt te ver uit elkaar. Niemand heeft zich erg sterk uitgesproken. Vorig jaar Zuid-Afrika nog een klein beetje, maar houdt zich ook neutraal formeel gezien. Dus nee, ik denk dat het hier vooral gaat over thema's als het minder afhankelijk maken van de dollar. Komen met alternatieven, maar ook, en dat is wel een heikel punt nog, er zitten 23 landen in de wachtkamer voor de BRICS. Ik heb geen idee wat ze met de afkorting BRICS zullen gaan doen. Dat wordt een moeilijke puzzel, denk ik, waar het gaat om een nieuwe andere term daarvoor. Ja. Andere naam verzinnen. Maar goed, betekent wel met Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Iran, Indonesië, ga zo maar door. China wil dat graag, maar goed, vanuit Indië, ook Brazilië, zijn daar wel wat vraagtekens bij. Zij vrezen namelijk dat dat een te veel een China-coalitie zou worden. Maar dat zijn wel de dingen die op de agenda staan. Dankjewel, correspondent Sjoerd en Daas. Volgens Omroep Gelderland is er hoop op een goede perenoogst dit jaar. Er waren best veel meteorologische uitdagingen. Regen, hitte. Er was ook nog een vervelende perenknopkever die bloemknoppen kan beschadigen. Maar toch, deze perenteler uit Doornenburg is bij Omroep Gelderland optimistisch over september. En dit is eigenlijk een perfecte peer. Mooi glad, mooie maat, goede kont. En dat is belangrijk, om ze zo te krijgen en dan verkoopt ze goed. Nooit geweten. Ja, de peer heeft natuurlijk voornamelijk een kont. Dus als de kont niet goed is, dan blijft er maar weinig over. Hè? Dat is wel een beetje het idee van de vorm van de peer. Ja. Dus in die zin ook wel begrijpelijk. En deze perenteler denkt dat de peren er zo goed bij hangen dat de oogst straks dus goed gaat zijn. Vrijwilligers poetsen duizenden graven in Meppel. Op de gemeentelijke begraafplaats worden 3000 grafzerken gerenoveerd. Jarenlange teistering door de elementen hebben de stenen bijna onleesbaar gemaakt. En dat restaureren is een precies werkje, vertelt de vrijwilliger aan RTV Drenthe. We zijn nu met dus die letters die dus erop liggen, om die opnieuw zwart te maken. En met perceel doe je dat dus op die hele smalle, dunne lijntjes om die te krijgen. Kijk, en die grotere zwarte vlakken, die ga je dus even met de kurk zo op. Penseeltjes en kurken worden er gebruikt, echt monnikenwerk. Op een goede dag worden zo 3 grafstenen in Meppel opgeknapt. Waarom? Omdat ze het voor de historie van Meppel belangrijk vinden om die gemeentelijke begraafplaats op orde te houden. De Vlaamse Omroep VRT die bericht over een trouwerij van Leentje en Danny de Boek. Danny moet ik waarschijnlijk zeggen in het Vlaams. Een bijzonder huwelijk, want Leentje en Danny hebben allebei een mentale beperking. Officieel mogen ze daarom niet trouwen, maar omdat ze al jaren samen zijn en dit hun grote droom was, kwam er toch een symbolisch huwelijk. Wat begon als een vluchtige kus, een blik, handjes vasthouden en gegniffel, mondde toch wel uit naar iets heel sterks. Volgens de begeleider was het liefde op het eerste gezicht en maakt het voor het nieuwe stel niets uit dat het eigenlijk geen echt huwelijk is. En wie in Rotterdam op straat loopt, kan zomaar een bloemetje in de handen gedrukt krijgen. Mike die geeft al 20 jaar bloemen aan wildvreemden, lezen we bij Hart van Nederland. Mag ik een bosje bloemen aanbieden? Graag, altijd. Moeten we een reden achter? Ja? Woont u in de buurt? Ik woon hier zeker. Nou, dan is dat de reden. Nou, heel erg bedankt. Wat lief. Alsjeblieft. Daar ben ik echt blij mee. Ik ben er een beetje verrast, maar ik ben er wel heel erg blij mee. Ik vind het echt leuk. Ja, het begin deed Mike dit elke week, maar door een herseninfarct kan hij niet meer werken. En hij leeft nu op het sociaal minimum. Maar echt stoppen met het uitdelen van bloemen, daar peinst ze niet over. Dat vindt ze bloemist ook wel een beetje gek eigenlijk. Soms adviseer ik hem ook op een gegeven moment zo van Mike, niet doen. Want je komt uiteindelijk aan het einde van de maand, kom je zelf tekort. Maar dat is Mike, ja, zeg, het kan gewoon, moet kunnen. En vind je dat dan niet zonde om daar je geld aan te besteden, als je al niet zoveel hebt? Nou, een glimlach is niet te betalen, dus... Ja, dat is wel heel sympathiek. Hè? Nee. Eigenlijk is die bloemist, ik wil niks meteen suggereren... zou heel sympathiek zijn als hij het dan ook gratis aan Mark weer gaf. Ja, maar ja, dat... Misschien meer te besteden, maar ja... Ze kunnen we allemaal weer doorgaan, ja. Natuurlijk. Dit begon allemaal dus 20 jaar geleden. Want, zegt Mike, toen ik hier kwam wonen in Rotterdam... merkte ik al snel dat mensen niet zo spraakzaam zijn. En om het gesprek op gang te helpen... besloot hij dus spontaan bloemetjes uit te gaan delen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Kapotte auto op de A12 Arnhem richting Utrecht... veroorzaakt file tussen Driebergen en Kanaleneiland 7 kilometer. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A17 Dordrecht richting Roosendaal... is een ongeluk gebeurd bij Moerdijk. De vertraging is een kwartier. De rechterrijstrook is ook daar dicht. Supremes met You Can't Hurry Love. Het is 8:08. Iets meer dan de helft van de Nederlanders gelooft in bovennatuurlijke verschijnselen, blijkt uit onderzoek dat is gedaan door Kieskompas in opdracht van de stichting Skepsis. Toch zijn over het geheel mensen de afgelopen jaren minder gaan geloven in paranormale verschijnselen. Erik-Jan Wagemakers is hoogleraar methodologie aan de Universiteit van Amsterdam en bestuurslid bij stichting Skepsis. Goedemorgen. Goedemorgen. In wat voor soort paranormale verschijnselen gelooft meer dan de helft van de mensen? Nou, wij hebben 28 verschillende fenomenen bestudeerd, of gepresenteerd aan 2500 mensen en 2500 Nederlanders. En het is wel zo dat ieder fenomeen op zich wordt door de meeste mensen betwijfeld. Dus de populairste zijn bijvoorbeeld genezing door handoplegging. 18% van de mensen vindt dat waarschijnlijk of is daar zeker van. Maar als je dan kijkt naar hoeveel mensen tenminste één van die fenomenen ondersteunen... dan is dat dus meer dan de helft. Oké, en wat zijn dan nog andere fenomenen waar een deel van de mensen dus wel in gelooft? Andere die het goed doen, zeg maar, zijn helderziendheid... Dat de ziel kan uittreden en weer terug kan keren. contact met overledenen, gebeurtenissen op afstand zien, voorspellende dromen, grafologie. En die worden eigenlijk allemaal door ongeveer 1 op de 6 mensen onderschreven. Nou is dit bijna 40 jaar geleden ook al een keer onderzocht. Wat maakte dat jullie dachten, dat willen we eens opnieuw bekijken? Nou ja, dat is natuurlijk al een hele tijd geleden. En je zou kunnen denken, daar zouden wel grote veranderingen in opgetreden kunnen zijn. Misschien zijn we... Nederlanders zijn aan zich al een vrij nuchter volkje, ook als je dit soort getallen vergelijkt met wat men in Amerika bijvoorbeeld gelooft. Maar misschien is dat in de loop van de tijd ook wel veranderd. En dat blijkt dus inderdaad zo te zijn. Oh, wat zijn de opvallendste verschuivingen? Nou, er is die ik noemde, bijvoorbeeld genezing door handoplegging. Ja, dat is nu 17%. Daar kun je van denken, nou, dat is best veel. Maar in 1985 was het 41%. Dus hetzelfde geldt voor wiggelroeden lopen en aardstralen. Dat zat ook op 41% in 1985 en dat is nu naar 16%. En als je kijkt naar de mensen die zeggen, ja, ik geloof daarin, is daarin iets veranderd? Ja, dat is dus erg interessant, want in 1985 had men daar een aantal... hypotheses zag men bevestigd, namelijk dat vooral bij jongeren er veel paranormaal geloof was, bij inwoners van grote steden en, verrassend vond ik, bij mensen die hoog of middelbaar opgeleid zijn. En in ons onderzoek vinden wij daar niets van terug. Dus wij vinden geen effect op paranormaal geloof van opleidingsniveau of waar je woont of hoe oud je bent. Dat gaat echt door heel Nederland heen en door alle bevolkingslagen. Ja, precies. Kunt u Nederland vergelijken met andere landen? Hoe doet Nederland het ten opzichte van andere landen hierin? Ja, nou ja, je kunt dus wel degelijk stellen dat wij sinds 1985 een stuk meer nuchter zijn geworden. Maar dat is dan wel waar eigenlijk. Want als je kijkt naar recente peilingen in bijvoorbeeld de VS... dan zien die cijfers er nog heel anders uit. Want... Ja, bijvoorbeeld 37% van de ondervraagden in Amerika... die geloofden dan in het bestaan van haunted houses, vervloekte plaatsen. 31% gelooft in telepathie, 20% in reïncarnatie. Dat zijn echt wel percentages die een stuk hoger liggen dan in Nederland. Dus blijven toch een nuchter volkje? Uiteindelijk wel, maar wie in paranormale verschijnselen gelooft... die staat niet alleen. Hartelijk dank, Erik-Jan Wagemakers, hoogleraar meteorologie en bestuurslid bij de Stichting Skepsis. NPO Radio 1. Het is zomer en vakantie en dus spitsuur in de dierenasiels. 5 dagen. De gele bus van 5 dagen staat deze hele week in Groningen, waar sprake is van een dramatisch kattenoverschot. Op dit moment hebben we over de 100 kittens in pleeggezinnen zitten. En hebben ongeveer een stuk of 40 hier. Deze hele week praat ik met mensen die hun tijd met hart en ziel besteden aan de opvang van katten, honden, konijnen en cavia's. Kunnen ze niet opstapelen, het is vol is vol. Elke avond tussen 8 en half 9. NTR en Pound met 5 dagen. Persoonlijke verhalen vanuit de dierenopvang. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Morgenavond in Close-up misschien wel de bekendste figuratieve kunstenaar van Nederland, Matthijs Reuling. Zijn huis in Groningen is een kunstwerk op zich. Matthijs Reuling, morgenavond in Close-up. Om 11 uur op NPO 2. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Weet jij nog dat we die 20k kwijtraakten door die spookfactuur? Ja. Nou, voortaan checken we dus eerst de IBAN en naam met SurePay. En het scheelt ook nog eens tijd dus. Ja, precies. Regel jij dit voortaan? Nieuwe klant? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Pieter Omtzigt gaat met een eigen partij aan de verkiezingen meedoen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemut. Pieter Omtzigt gaat met de partij Nieuw Sociaal Contract meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van november. Omtzigt heeft nog geen kandidatenlijst, maar oud-CDA-Kamerlid en voormalig gedeputeerde van Overijssel Eddy van Heijem heeft zich al bij hem aangesloten. In het inhoudelijk programma van de nieuwe partij pleit Omtzigt voor een nieuwe bestuurscultuur. Ook wil hij meer aandacht voor sociale onderwerpen als bestaanszekerheid en het woningtekort. Omtzigt kan volgens peilingen rekenen op een groot aantal zetels. Hij wil geen premier worden. De gouverneur van Hawaii zegt dat op het eiland Maui mogelijk nog zo'n 1300 mensen worden vermist na de verwoestende natuurbranden. Tegen nieuwszender CBS zei gouverneur Green ook dat het nog weken kan duren voordat alle slachtoffers zijn geïdentificeerd. En hij houdt er rekening mee dat in sommige gevallen identificatie niet meer mogelijk is. Maui werd vorige week getroffen door de dodelijkste natuurbranden in de Verenigde Staten in 100 jaar. President Biden en zijn vrouw bezoeken vandaag het getroffen eiland. Bij de presidentsverkiezingen in Ecuador is waarschijnlijk een tweede ronde nodig. Ruim de helft van de stemmen is nu geteld. Geen van de kandidaten lijkt een absolute meerderheid te hebben gekregen. De meeste stemmen waren voor de linkse kandidaat González. De tweede ronde is in oktober. De verkiezingen in Ecuador stonden vooral in het teken van de aanpak van drugsgeweld en corruptie. Begin deze maand werd presidentskandidaat Villavicencio doodgeschoten. De tropische storm Hillary is aan land gekomen in Mexico en het zuiden van de Amerikaanse staat Californië. Er zijn meldingen van modderstromen en overstromingen en van zware windstoten. In Mexico viel een dode. De man zou hebben geprobeerd om met zijn auto een overstroomde weg over te steken. In het zuiden van Californië was, voordat de storm aan land kwam, nog een aardbeving met een kracht van 5,1. Daar zijn geen meldingen van schade of slachtoffers. Bij een explosie in het centrum van Vlaardingen is vannacht een winkelpand beschadigd. De sneakerzaak was sinds dit weekend open. Ook in Den Haag was er een explosie bij een huis. De voordeur en de onderkant van een auto vlogen in brand. Niemand raakte gewond. De autoriteiten in de Iraakse hoofdstad Bagdad hebben alle grote reclameschermen op straat uitgeschakeld. Aanleiding is een hek waarbij op één scherm op een druk kruispunt porno was te zien. Volgens een bron was de video minutenlang te zien voordat werd besloten om de stroomkabel door te knippen. Er is een verdachte opgepakt. De man zou de video hebben geplaatst omdat hij een conflict had met het bedrijf achter de displays. De schermen in Bagdad zijn buiten gebruik tot het onderzoek naar de hek is afgerond. Het weer, veel zon vandaag. Het blijft droog bij 23 tot 28 graden. De komende dagen ook zomers, maar vanaf donderdag neemt de kans op buien toe. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Er staan niet al te veel files vanmorgen. Op de A12 bij Utrecht loopt het verkeer vast vanuit Arnhem tussen Driebergen en Kanaleiland 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En verder loopt het verkeer vooral vast rond Dordrecht door de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is de vertraging een half uur bij knooppunt Klaverpolder. Op de N217 richting Dordrecht voor de Kiltunnel 4 kilometer file met daar een kwartier extra reistijd. Ster. De auto van de toekomst is nu al bij Spoticar. De Europese leider in tweedehands auto's. Want wij bieden vandaag de occasion van morgen. Geheel gecontroleerd, voor een tweede leven. Maar ook elektrisch om een steentje bij te dragen. Spoticar. Occasions met een stralende toekomst. Ga naar spoticar.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Ontdek de final sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo-bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf 8 euro per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. De oorlog in de Ethiopische regio Tigray mocht de wereld niet zien. De massamoorden, verkrachtingen en hongersnood mocht de wereld niet zien. En ook de miljoenen vluchtelingen mocht de wereld niet zien. Alles is hen afgenomen. En daarom biedt Zoa de mensen hoop en concrete hulp. Ook uw hulp is onmisbaar. Doneer op zoa.nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Zoa zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Het NOS Radio 1-journaal. Pieter Omtzigt doet op 22 november met een eigen partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Zijn partij heet Nieuw Sociaal Contract. Zo heeft het Kamerlid uit Enschede gisteravond bekendgemaakt op X, het voormalige Twitter. We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Nieuw Sociaal Contract. Ons land heeft grote problemen en die vragen om een nieuwe manier van politiek bedrijven en een nieuwe politiek. Ten eerste hebben we een bestuur dat niet goed functioneert. We hebben crisis na crisis en weten ze niet op te lossen. Zegt Pieter Omtzigt. Politicoloog Simon Otjes, goedemorgen. Simon Otjes, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan het meedoen van Omtzigt, denkt u, voor een heel anders politiek speelveld zorgen? De verschillende politieke partijen met verschillende inzet voor de verkiezingen nu. De VVD en GroenLinks Partij van de Arbeid willen een premierstrijd. Maar je ziet het Omtzigt heel duidelijk een andere dynamiek in de politiek. Namelijk die tussen nieuwe politiek en oude politiek. En dat kan ervoor zorgen dat die uitslag er echt anders uit zou zien als hij niet mee had gedaan. Want wat maakt het dat het dan anders gaat worden? Nee, dan wordt het een strijd van een vernieuwer Pieter Omtzigt tegenover de bestaande partijen. In plaats van een strijd tussen die gevestigde partijen. Dat kan een hele andere dynamiek aan de campagne geven. En omdat hij al eerder ook heeft laten zien waar hij voor staat, dat neemt hij mee? Nou ja, hij neemt natuurlijk zeker mee de manier waarop hij de afgelopen jaren politiek heeft bedreven. He, zijn nadruk op een heel sterk parlement. Zijn nadruk op een andere inhoudelijke agenda. En dat is dat zorgt ervoor dat er ook een nieuwe dynamiek in die campagne kan komen. Als hij daarmee door kan komen en ook ervoor kan zorgen dat iedereen het gevoel krijgt in Nederland dat de verkiezingen een referendum zijn over hoe willen we dat er in Nederland politiek bedreven wordt. Is dat ook waarom hij meteen van begin af aan duidelijk maakt, ik blijf in de Kamer, wat er ook gebeurt? Dat past denk ik heel erg bij die agenda en het past ook heel erg bij de persoon van Omtzigt die het zo belangrijk vond dat hij niet een andere functie zou krijgen dan Kamerlid. Nou heeft Omtzigt het in Dagblad Tubantia over verantwoorde groei van de partij. Maar in de peilingen staat hij op zo'n 46 zetels. Dat is, als dat zou gebeuren, bijna een derde van de hele Tweede Kamer. Dus ja, wat is dan verantwoorde groei? Ik denk dat in de eerste plaats natuurlijk moeten uitkijken om die peilingen nu heilig te verklaren. Dat Pieter Omtzigt moet nog met een programma komen, hij moet met een kandidatenlijst komen, er moet nog een campagne zich ontwikkelen. En dat allemaal kan ervoor zorgen dat die uitslag niet 46 zetels wordt, omdat hij bepaalde beloftes gaat maken die mensen niet willen, omdat er mensen op die kandidatenlijst staan. Dus dat is nog heel erg lastig om het nu te zeggen. Het geeft wel aan dat veel mensen vertrouwen hebben in Omtzigt, en dat zien we ook in andere peilingen naar voren komen, dat hij een gewaardeerde politicus is. En is de vraag, hoe kunnen we dan tot verantwoorde groei komen? Hoe kan die partij tot verantwoorde groei komen? Een van de dingen die hij noemt in dat artikel is de mogelijkheid dat hij niet in alle kiesdistricten mee gaat doen. Dat er sommige provincies zijn waarom het zich niet op de kandidatenlijst zal staan. Want dan beperk je zo van nature al meteen het aantal zetels wat je dan kunt halen. Ja, precies. Als je alleen maar in Overijssel meedoet, dan kan je nooit 46 zetels halen. En hoe verstandig zou dat zijn, denkt u? Ik denk dat een van de dingen die we zien, dat er een aantal partijen heel onstuimig gegroeid zijn in de laatste jaren, denk aan Forum voor Democratie, dat het ook allerlei conflicten op kan leveren als je niet in staat bent om al die mensen die je dan achter je krijgt in de Kamer, om die bij elkaar te houden. En dus dat ervoor zorgen en nadenken, hoe kan ik ervoor zorgen dat we niet in één keer te groot worden. Dat het een belangrijke stap is om zo'n partij ook op lange termijn levensvatbaar te krijgen. Ja, want hij wil natuurlijk geen versplintering weer van zijn eigen partij hebben. Precies, ja. Een andere optie die wel rondgaat is dat hij gewoon met een vrij korte lijst zou kunnen komen. Hoe reëel is dat? Nou ja, wat het gevolg daarvan zal zijn in elk geval dat de zetels die aan hem zijn toegewezen, stel hij haalt 46 zetels, maar hij heeft maar 25 kandidaten, dan zijn er dus 21 zetels over, dat die verdeeld worden over de andere partijen. En dat wordt denk ik natuurlijk wel heel erg lastig als er allerlei zetels zijn waarvan mensen weten dat ze, daar zit nu een VVD op, maar eigenlijk was die voor Omtzigt. Ik denk dat dat ook een hele lastige dynamiek gaat geven in de politiek. Ja, dat is voor Omtzigt zelf dan en zijn partij een lastige situatie, maar ook voor de anderen. Juist ook voor de anderen, hè? Want dan zit je daar voor de VVD, maar eigenlijk was het een zetel van Omtzigt. Dat lijkt me een hele wonderlijke situatie. Ja, maar goed, daar zou de partij van Omtzigt dan wel zelf voor hebben gekozen. Ja, maar het maakt natuurlijk ook uit welke meerderheidscoalities er gevormd kunnen worden. En ook inhoudelijk natuurlijk waar de meerderheden voor zijn. Dus dat lijkt me iets wat het heel erg ingewikkeld gaat maken. Als we het hebben over die kandidatenlijst, dat wordt nog best een lastige klus om die goed te vullen, hè? Ja, dat lijkt me eerlijk gezegd de grootste opgave die Omtzigt nu heeft. Hij heeft al eerder een boek geschreven in een inhoudelijk programma. Hij heeft ook de afgelopen jaren in de Kamer natuurlijk moeten stemmen. Dus inhoudelijk heeft hij een heel duidelijke lijn. Maar daar moeten nu nieuwe kandidaten bij. En ik begrijp van het interview die eigenlijk dat er honderden mensen zich aanmelden. Ja, je zou maar door al die brieven heen moeten gaan om met mensen te zoeken die je kan vertrouwen, die juiste expertise hebben. Dat lijkt me enorm ingewikkeld. En de mensen die nu een beetje zo om hem heen staan, heeft u daar zicht op wie dat zijn en hoezeer hij daarop kan leunen voor dit soort zaken? Ja, er zijn een aantal oud-CDA'ers, ik geloof Eddie Heijem, Nico van Vroonhoven, die omheen staan. Dat zijn natuurlijk een beperkte groep van mensen die kenden van toen hij nog prominent in het CDA was. Maar voor de rest, die vragen zou je ook een Omtzigt moeten stellen, wie die om zich heen verzamelt. Ja, helaas hebben we Pieter Omtzigt niet kunnen bereiken om te reageren. Want dat hadden we natuurlijk heel graag gedaan, inderdaad. Deze vragen allemaal zelf voorleggen. Wat hij in ieder geval in Tubantia ook zegt, is de grootste woorden, dat is niet het doel. We willen onze idealen realiseren. Daar zit natuurlijk een spanningsveld tussen, want ja, te groot worden, dan loop je tegen problemen aan. Maar tegelijkertijd, hoe groter je bent, hoe meer invloed je hebt. Ja, dus als je idealen wil realiseren, dan moet je heel veel zetels halen. Dus ik denk dat impliceren dat twee verschillende dingen zijn wat ingewikkeld is. Hoe groter je als partij bent, des te beter je een positie hebt om je programma te realiseren. We gaan afwachten wat er de komende maanden en vooral op 22 november gaat gebeuren. Hartelijk dank, politicoloog Simon Otjes. Dag. Het is 12 minuten over 8. Vandaag beginnen 500 militairen op de Noordzee aan een oefening om mijnen op te ruimen. Die oefening heet Sandy Coast. De actie duurt 2 weken. 6 NAVO-landen, waaronder Nederland, doen eraan mee. En luitenant ter zee de eerste klasse, Anton van Dijk, die leidde verslaggever Danny Simons rond in de haven van Delfzijl op een van de schepen die in actie komt. Daar zijn we dan, op het schip. Danny, welkom aan boord van de Makkum. Officieel heeft het een langere naam, hè? Ja, klopt. De Zijne Majesteits Makkum. Ja, hier gaat het dus onder andere gebeuren op dit schip. Kunt u me eens een rondleiding geven? Jazeker. We staan nu op dit moment op de halfdek. Ja. Dus helemaal achter op het schip. Vanaf hier worden de robots overboord gezet. Vanaf hier worden rubberboten overboord gezet als de mensen gaan duiken. Dus eigenlijk alles wat we buiten doen aan werk, dat gebeurt hier vanaf dit dek. U zegt robots, die zag ik niet helemaal aankomen.

Want u bent verder gewoon aan het werk. Ik ben gewoon aan het werk, ja. Er is één heel belangrijk ding, dat is dat iedereen hier veilig heen komt en veilig weggaat. En we hebben te maken met gelukkig heel veel partijen, ProRail en S, die daar ook volop mee aan het werk zijn. En als zondagavond iedereen weer veilig terug naar huis is, dan denk ik dat iedereen heel blij is. De burgemeester van Zandvoort, David Molenburg. Anywhere, and Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck, and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Yesterday, this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally. And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Oh, Marie's the name. Marie's the name, his latest flame van Elvis Presley. Over ruim een uur, Carl-Jan de Zwart met Stand.nl. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ja, de stelling is duidelijk. Pieter Omtzigt, daar gaan we het over hebben vanochtend. Het is goed dat Pieter Omtzigt meedoet aan de verkiezingen, dat is de stelling. Want het is zover, heeft het dan eindelijk bekendgemaakt. 22 november, met een eigen partij doet hij dus mee aan die Tweede Kamerverkiezingen. Nieuw sociaal contract. En hij wil gaan werken aan bestaanszekerheid en een nieuwe bestuurscultuur. Nou, er is al wel een inhoudelijk programma op hoofdlijnen, maar nog geen kandidatenlijst bijvoorbeeld. Dus er is nog veel onduidelijk ook wel. We kennen Omtzigt natuurlijk wel als de man die zijn tanden zet in dossiers, zoals uiteraard de toeslagenaffaire en als parlementair strijder tegenover allerlei onrecht bij de overheid. En hij schuwt ook het kritische geluid in eigen kring niet. Kortom, een parlementariër om rekening mee te houden, in ieder geval in het verleden. En als je die veelgenoemde peiling moet geloven, is hij ook razend populair. Maar ja, een goede parlementariër is natuurlijk nog niet per se ook een goede politiek leider. Hè. En tot nu toe heeft hij geen bestuurlijke verantwoordelijkheid gehad. Zelf geeft hij aan dat hij ook niet te snel wil groeien. Want anders krijg je taferelen zoals bij de LPF of Forum voor Democratie. Dus daar is hij een beetje huiverig voor. Nou, wij zijn vanochtend heel erg benieuwd wat uw verwachtingen zijn van Omtzigt en zijn nieuwe partij. Denkt u dat hij inderdaad het antwoord is op uw wantrouwen in de overheid en de politiek misschien? Gaat hij dan echt zorgen voor die verandering waar u op wacht al jaren? Of moet u het allemaal nog maar zien. En wacht u liever nog even af met welke kandidaten hij bijvoorbeeld komt en een echt uitgewerkt verkiezingsprogramma met duidelijke standpunten, zodat je helemaal weet waar die op alle vlakken zeg maar staat. 0800-1101 of reageer via stand.nl. De stelling: het is goed dat Pieter Omtzigt meedoet aan de verkiezingen. Ster. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Leren mediteren? Zen.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. De gouverneur van Hawaii zegt dat op het eiland Maui mogelijk nog zo'n 1300 mensen worden vermist na de verwoestende natuurbranden. Tegen nieuwszender CBS zei gouverneur Green ook nog dat het weken kan duren voordat alle slachtoffers geïdentificeerd zijn. President Biden bezoekt vandaag het eiland. Oud-CDA-Kamerlid en gedeputeerde van Overijssel Eddy van Heijm sluit zich aan bij de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, zegt hij zelf op LinkedIn. Omtzigt maakte gisteravond bekend dat zijn partij Nieuw Sociaal Contract gaat heten. Hij heeft nog geen kandidatenlijst, maar is naar eigen zeggen met meerdere mensen in gesprek. Het loopt uit de hand met de diefstal van e-bikes, meldt de Telegraaf. Het afgelopen halfjaar steeg het aantal diefstallen met 20% vergeleken met een jaar eerder. Er werden 48.000 diefstallen van e-bikes gemeld. De projectleider van de Nationale Politie noemt de stijging alarmerend. En bij een explosie in het centrum van Vlaardingen is afgelopen nacht een winkelpand beschadigd. De sneakerzaak was sinds dit weekend open. In Den Haag was er een explosie bij een huis. De voordeur en de onderkant van een auto vlogen in brand. Er is niemand gewond geraakt. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, hier in Hilversum komt de zon er inmiddels goed doorheen. Ja, op veel plaatsen is dat het geval. Er trekken wel wat wolken over het land, met name over het midden en oosten nu. Maar ook daar zitten ruime gaten in het wolkendek. Dus de zon schijnt uitbundig. In de loop van de dag verdeelt zich dat een beetje. Veelal zonnig, soms een wolkje en soms ook wat sluierwolken. Maar een neerslag zit er absoluut niet in. Het wordt een prachtige zomerdag met temperaturen die gaan oplopen naar zo'n 23 graden op de Wadden. En 27 plaatselijk, misschien 28 in het oosten van Brabant en in Limburg. Daarbij ook weinig wind. Uit het zuidwesten waait het zwak tot matig. Ja, dus het is echt op en top zomerweer. En blijft dat voorlopig zo? Ja, in grote lijnen wel. In ieder geval tot en met woensdag. En dat betekent dat we nog steeds die mooie zonnige dagen tegemoet hebben. Met 24 tot 27 plaatselijk keer 28 graden. De nachten worden wel wat langer. Dat betekent dat het aan het eind van de nacht en in de vroege ochtend plaatselijk wat nevelig kan zijn. Of dat er een mistbank voorkomt. Maar dat lost allemaal wel snel weer op. Voor donderdag geldt dan dat er langzaam maar zeker een iets grotere kans komt op een bui. En vanaf vrijdag lijken de temperaturen wat naar beneden te gaan. Of dat vrijdag al gebeurt is nog een beetje de vraag. Maar het weekend dan zitten we waarschijnlijk rond de 20 graden. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, er is nog niet zo heel veel aan de hand. Er staat in totaal zo'n 40 kilometer. Het is wel wat drukker door de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel. Dat merk je op de omrijroutes. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder staat nu 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A16 van Rotterdam naar Breda tussen Hendrikido-Ambacht en knooppunt Klaverpolder 14 kilometer langzaam rijden met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningssteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep

9.88 and then a 9.91. So I think the times for the medals are going to be around that time. USA, no! Rafael Bouchut voorspelde 89, 99 heeft de winnaar nodig. 983 en dan toch Noah Lyles. Ja, toch Noah Lyles. En ik vind het heel bijzonder dat Noah Lyles dit kan produceren. Op een 100 meter met zijn start, dat is toch een 200 meter loper. Binnen die 100 meter die versnelling kan inzetten om uiteindelijk toch de gevestigde wereldtop te verslaan. Ja, dat is zo razend knap. Coleman gaat goed. Lyles moet komen. Lyles moet komen. Lyles moet komen op de laatste meters. Ja, toch wel. 9.84. Was dit een waardige WK-finale in die 40-jarige geschiedenis van wereldkampioenschappen? Ja, dat denk ik wel. Want er is eigenlijk iedereen is er. En degene die zich niet hebben gekwalificeerd, zoals een Ferdi Omanyala of een Lamont Jacobs, de Olympisch kampioen 100 meter, ja, die waren gewoon niet goed genoeg. Nee, dat is zeker een waardige winnaar. Ja, ja. Voor de Nederlander Rafael Bouchut eindigde zijn eerste WK-avontuur in de halve finales. Vreugde en verdriet lagen dicht bij elkaar na de WK-voetbalfinale tussen Spanje en Engeland. De Spaanse vrouwen veroverden de wereldtitel dankzij het enige doelpunt van Olga Carmona. Maar na de wedstrijd kreeg zij verdrietig nieuws. Haar vader, al langere tijd ziek, was overleden. Vrijdag al gebeurd, maar de familie van Carmona besloot haar pas na de WK-finale in te lichten. Zonder dat ik het wist, had ik mijn ster al voor de wedstrijd begon, schrijft ze nu zelf op sociale media. En ze spreekt ook haar overleden vader aan. Ik weet dat jij me de kracht hebt gegeven om iets unieks te bereiken. Een epische finale werd de eindstrijd van het Tennis Masters toernooi in Cincinnati vooraf genoemd. En Novak Djokovic en Carlos Alcaraz stelden niet teleur. Djokovic was uiteindelijk na bijna 4 uur in 3 sets te sterk. In de finale van Wimbledon eerder dit jaar waren de rollen nog omgedraaid. In Cincinnati was de 36-jarige Djokovic lovend over de 16 jaar jongere Alcaraz. I don't think I've played too many matches like this in my life. You know, we cannot forget how young he is. And so that's something that is so impressive about him. Ik heb niet veel van dit soort wedstrijden gespeeld, zegt Djokovic. Daar bedoelt hij mee, neem ik aan, zulke hoe moeilijk? Pittige wedstrijden, ja. Met pittige tegenstander. We moeten niet vergeten hoe jong Alcaraz is, indrukwekkend. Het Raadhuisplein in Tubbergen in Overijssel is ook dit jaar weer even een grote zandbak. Dat lezen we bij RTV Oost. Voor de 22e keer wordt daar het ruitersportevenement de Schreuder Masterclass verreden. 4 dagen zijn er verschillende springwedstrijden. Ringmeester Jort de Wit vindt het elk jaar fantastisch om het centrum van Tubbergen te veranderen in een zandbak. Deels internationaal is het vrij uniek. Dus ja, normaal staat hier de markt op dinsdag. De marktkraampjes, auto's staan geparkeerd, mensen naar het gemeentehuis moeten. Maar ja, 1 week in het jaar worden gewoon tribunes neergezet. Een feesttent op plein. En een mobiele bodem leggen we hier neer. Dat is natuurlijk wel vrij bijzonder. Ja, dan moet je toch echt wel van paardensport houden in Tubbergen. Want daar heb je wel even wat mee te maken deze week in het centrum. Ja. En in de denksport moet er over een kleine maand een record sneuvelen. Martijn van IJzendoorn uit Wateringen is op 16 september van plan op 50 borden tegelijk te gaan spelen. Tegen dus even zoveel tegenstanders, vertelt hij aan de lokale omroep WOS. Het wereldrecord simultaan dammen staat nu op 45 borden. Om dat record te verbeteren moet van IJzendoorn dus meer dan 45 borden bespelen. Maar bij die partijen dan ook wel tenminste 70% van de maximale score halen. Want ja, wij kunnen ook best op 50 borden spelen. Maar dan winnen we niet, denk ik. Dan verlies ik ze allemaal, denk ik. Ik vrees het ook. Ik ook trouwens. Er komt trouwens meer bij kijken dan alleen het dammen zelf, vertelt van IJzendoorn tegen de lokale omroep WOS. Ik ben mijn rondjes langs de damborden anders gaan lopen tegen de klok in. Daardoor doe ik mijn zetten meer in de loopbeweging en dat is makkelijker en sneller. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan vrijwel geen files. Ja, natuurlijk moet er wel worden omgereden voor de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel vanwege werkzaamheden. En dat leidt tot file op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Hennekedom Ambacht en de Moerdijkbrug, nu 12 kilometer. Het oponthoud is bijna een half uur. Yeah. Pamela van Toto. In de regio Midden is de zomervakantie voorbij en gaan de scholen weer beginnen. Verslaggever Sander van Hoorn is bij basisschool De Tourmalijn in Koten. Daar is ook demissionair onderwijsminister Marielle Pauw. Sander, wat gaan ze daar vandaag doen? Het schooljaar openen natuurlijk, maar ook praten over het lerarentekort. Wat maakt dat een leraar begint, blijft en het leuk vindt en dergelijke. En intussen, die school die is begonnen en voor zover ik heb kunnen zien, als het staan er overal voor de klas leraren. En een moeder buiten grinnikt, die heeft de ballon in de hand. Die had ze eerst opgehangen en nu weer weggehaald. Het is begonnen en meteen over tot de orde van de dag. Ja, we moeten allemaal weer aan het werk zo meteen. Ja. Dus we zijn ook werkende ouders allemaal. En was u nog een beetje bezorgd of er wel iemand voor de klas zou staan vandaag? Nee, dat hebben ze hier altijd heel goed geregeld. Het is nog nooit voorgekomen dat er niemand hier voor de klas stond. Nou, hebben ze hier kennelijk iets magisch verzonnen. Ik ga u niet langer ophouden, want u moet ook naar het werk inderdaad. En dan loop ik over die rode loper, die voor de leerlingen natuurlijk, maar ook een klein beetje stiekem voor de minister was neergelegd, naar Marion Idema Wijman. Zij is van de koepel van de openbare scholen hier in de regio Wijk-Beduurstede. Valt dus ook Koten onder. Wat is hun magische sleutel hier om geen lerarentekort te hebben? Ja, op de Tourmalijn hier in Koten hebben we heel veel ervaring met het zelf opleiden van leerkrachten. We begeleiden stagiaires al vanaf het begin van de opleiding, maar juist ook in de laatste fase van de opleiding. En we hebben veel ervaring met zij-instromers en zij-instromers begeleiden. Maar begeleiding dus, coaching, vasthouden? Ja, we hebben een eigen schoolopleider die daar ook voor vrij is gemaakt en veel ruimte heeft om die begeleiding op een goede manier te doen. Want we willen iedereen enthousiast maken om leerkracht te worden. Er is natuurlijk best wel wat te doen rondom het beroep leerkracht. En dan willen we ook als stichting de ruimte creëren om mensen goed te kunnen begeleiden in hun eerste jaar als leerkracht. En daar gaat u dus de minister over bijpraten ook? Ja, we hebben vandaag een mooie ronde tafel georganiseerd voor de minister met 8 startende leerkrachten in verschillende fases. Dus eentje die echt nu gaat starten deze week. En ik sprak er ook al eentje die juist weggegaan is? Ja, we hebben een startende leerkracht die na een eerste jaar is afgehaakt. En ook die redenen willen we natuurlijk heel graag delen met de minister. Ja. En we willen gewoon onze visie op opleiding leiden, binnenschool delen met de minister en onze ervaringen van de leerkrachten uit de praktijk laten horen. Die rode loper die wordt inmiddels alweer opgerold. Daar liep net nog de minister overheen en alle kinderen die in de klasse zitten. En hier hadden ze gedacht, als de minister er dan toch is, ja, dan mag ze ook meteen het schooljaar openen. Nou, mevrouw Pauw, voor u ook een spannende dag. Jazeker. Ja, ik benoemde dat ook net, want ik heb vaker werkbezoeken afgelegd, maar nu voor het eerst als minister. Ja. En dat voelt dan toch weer een beetje anders. En een schooljaar geopend op een school waar u zo meteen gaat praten met allemaal leraren, oud-leraren ook, over dat lerarentekort. Want dat krijgt u wel mooi op de eerste schooldag op uw bordje. Nou ja, zeker. Nou, kijk, ik krijg het op mijn bordje, maar al die leraren en schooldirecteuren nog veel meer. Hè? Het is natuurlijk ontzettend spannend als je het niet rondkrijgt qua bezetting. En daarom is het belangrijk om het daar over te hebben. We gaan hier inderdaad praten over wat we kunnen doen om leraren te behouden voor het onderwijs, nieuwe leraren goed te begeleiden, zodat ze ook in dat onderwijs blijven. Maar kunt u voldoende? Want u bent natuurlijk wel demissionair op de eerste dag. Volgens mij kan ik daar nog heel veel aan doen. Dat is ook mijn intentie, samen met de leraren. Ja. Dat was Marielle Pauw. Ik sprak er eerder, want ze zit nu in die ronde tafelbespreking. Daar mag ik niet bij zijn. Dan gaat ze nog naar groep 8. En de vraag aan Marion Idema Wijman is, eigenlijk best een goede juf, volgens mij, de minister. Nou, dat vond ik ook. Het was een hele feestelijke opening, maar ze had heel leuk ik zie een zij-instromer. Ze is van harte welkom bij ons op school. Ja. Maar het probleem is natuurlijk toch een beetje, zeker nu u dit op de radio verteld heeft, als iedereen dit gaat doen, zit je met z'n allen toch weer in diezelfde vijver te vissen. En ja, dan ga je elkaar beconcurreren. Het is niet echt heel structureel in het grote plaatje. Ja, in de regio geloof ik echt dat je elkaar hierin kan versterken. Wij werken ook met 19 andere schoolbesturen samen in Florent. Dat was vroeger het regionaal transfercentrum. Maar het is nu een mooie samenwerking regionaal, waarin we ook met elkaar budget hebben aangevraagd om startende leerkrachten en zij-instromers te begeleiden. En hier is het gelukt, want ik krijg een klassenkwal in 2. Er staan gewoon leraar voor de klas en ze geven al les. Verslaggever Sander van Hoorn in Koten. NPO Radio 1 podcast.

De Britse verpleegkundige die vorige week schuldig werd bevonden aan de moord op 7 baby's heeft mogelijk nog meer op haar geweten. Volgens de krant The Guardian heeft ze in 2 andere ziekenhuizen waar ze werkte mogelijk nog tientallen andere pasgeborenen iets aangedaan. De verpleegkundige stond volgens een bron bij zo'n 30 incidenten steeds op het rooster. In geen van die incidenten is een baby overleden. Vandaag wordt duidelijk welke straf de vrouw krijgt voor de dood van 7 baby's en het verwonden van nog eens 6 anderen. Het Russische ministerie van Defensie zegt een Oekraïense droneaanval op Moskou te hebben verijdeld. Volgens de Russen zijn er geen slachtoffers. De drones zijn neergestort in de regio Odintsovo, ten zuidwesten van de hoofdstad. Op 2 luchthavens ten zuiden van Moskou vertrekken en landen volgens Russische staatsmedia voorlopig minder vluchten. Het weer en veel zon vandaag. Het blijft droog bij 23 tot 28 graden. De komende dagen blijft het zomers, maar vanaf donderdag meer kans op buien. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Nou, een echte ochtendspits hebben we nog niet, maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd. Zoals nu op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Batuverdorp en knooppunt Raasdorp. Daar nu 2 kilometer file met een kwartier op onthoud. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht. Omrijders voor de afgesloten A29 staan in de file op de A16. De Rotterdam richting Breda tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar 10 minuten. A20 vanuit Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam-Noord. 4 kilometer met bijna een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Ster. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Keukenkopers, opgelet! Onze zomercruise staat voor je klaar, want het is Costa del Voordeel bij Keukenconcurrent. Wij hebben groot ingekocht. Daarmee garanderen wij de laagste prijs van Nederland. En jij kunt extra relaxen, want wij komen jouw nieuwe keuken gratis monteren. Dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leidt lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Het NOS Radio 1-journaal. De kogel is door de kerk. Pieter Omtzigt gaat met zijn eigen partij meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Zijn partij heet Nieuw Sociaal Contract. En in een video op X geeft Omtzigt uitleg. Ons land heeft grote problemen. En die vragen om een nieuwe manier van politiek bedrijven en een nieuwe politiek. Wij nemen onze verantwoordelijkheid met deze politieke partij. En vragen of u mee wilt doen. Of u lid wilt worden. Vrijwilliger wilt worden. Of misschien wel straks een functie in onze politieke partij wilt hebben. En we hopen op uw steun, ook op 22 november. Zodat we dan echt kunnen beginnen met de verandering van Nederland. Zegt Pieter Omtzigt. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, volgens de peiling kan hij flink wat zetels halen. Wat betekent dat allemaal voor het politieke speelveld? Ja, heel veel. Dat speelveld was natuurlijk al behoorlijk veranderd doordat grote namen als Rutte, Kaag en Hoekstra niet meer meedoen. En de VVD, D66 en CDA komen daardoor met nieuwe gezichten. Daar komt ook bij dat Timmermans terugkomt naar Den Haag voor de combinatie PvdA GroenLinks. Ja, en dan nu nog eens Omtzigt met een compleet nieuwe partij. Een partij die volgens verschillende peilingen inderdaad tientallen zetels zou kunnen gaan krijgen. Het moet allemaal nog maar gebeuren natuurlijk. De verkiezingen zijn pas over 3 maanden. Maar in potentie kan dit dus forse electorale gevolgen hebben. En vooral de BBB van de Plas en de PVV van Wilders zouden er last van krijgen, zagen we in een peiling van 1Vandaag. Maar ook het CDA, de SP en JA21 zouden kunnen leiden onder de verkiezingsdeelname door Omtzigts nieuwe partij. En stel, hij haalt inderdaad heel veel zetels. Hè? Het is allemaal natuurlijk in een glazen bol kijken. Maar zou dan bij de kabinetsformatie ook nog kunnen meespelen dat hij dan in de Eerste Kamer geen zetels heeft? Ja, dat kan een rol spelen. Het is in elk geval ook een hele bijzondere situatie. Hè? Want bij formaties wordt altijd gezocht naar meerderheden voor een kabinet in de Tweede en in de Eerste Kamer. Ja, en wat die Eerste Kamer betreft heeft de partij van Omtzigt geen zetels in de aanbieding. Dus kan hij daar een nieuwe coalitie niet aan een meerderheid helpen? Bij de BBB zie je precies het tegengestelde op dit moment. Hè? 1 zetel in de Tweede Kamer, 12 zetels in de Eerste Kamer. Maar die situatie met de partij van Omtzigt hoeft ook weer niet per se een probleem te zijn. Want de afgelopen kabinetten, hebben we gezien, hadden ook al geen meerderheid in die Eerste Kamer. Moesten altijd met de pet in de hand naar oppositiepartijen toe om steun te krijgen. En heel vaak lukte dat met enige moeite toch wel. Dus ja, het is bijzonder, maar het hoeft geen ramp te zijn. Nee. Wat hij in ieder geval wel meer duidelijk heeft gemaakt is nu zijn inhoudelijke koers, hè? Ja. En daarvan moet gezegd worden dat hij focust op 2 hele pittige onderwerpen. 1 van die 2 is de bestaanszekerheid. Voedselnood is een term die Omtzigt daarvoor in de mond neemt. 400.000 mensen hebben volgens hem te weinig te eten. Daarnaast is er ook nog eens een keer grote woningnood. Nou, dat zijn die onderwerpen die onder die bestaanszekerheid vallen die hij wil aanpakken. En daarnaast wil hij de bestuurscultuur veranderen. De huidige bestuurscultuur komt er volgens hem op neer dat partijen van alles buiten de Kamer bedisselen. Dat moet anders. Daarom wil hij dat er een grondwettelijk hof komt, dat wetten aan de grondwet kan toetsen, en dat er een ander kiesstelsel komt. Die laatste 2 dingen, dat kiesstelsel en dat grondwettelijk hof, dat zijn echt ingewikkelde zaken, want daar is ook weer een wijziging van de grondwet voor nodig. En dan heb je 2/3 steun nodig in de Tweede en de Eerste Kamer. Pardon. Dus ja, hij legt de lat hoog voor zichzelf. Hij heeft zijn kandidatenlijst, ik zou bijna zeggen, uiteraard nog niet rond. Wordt dat nog lastig? Het wordt in elk geval een haastklus. Want hij begint natuurlijk eigenlijk met niks, in tegenstelling tot partijen die al in de Kamer zitten en die kunnen putten uit de mensen die al actief voor ze zijn, voor zover ze niet stoppen. Hij heeft tot begin oktober de tijd. Dus een week of 6. Dan moet hij met mensen spreken, hij moet ze een beetje testen, hij moet onderzoeken wat voor vlees die in de kuip heeft, hè, om te voorkomen dat zijn nieuwe partij aan interne ruzies ten onder gaat, zoals we bijvoorbeeld bij de LPF hebben gezien in 2002. Dus ja, dit is echt wel iets waar heel veel bij komt kijken. En er zijn er wel wat namen bekend? Nou, een paar oud-CDA'ers die gaan zich in elk geval voor hem inzetten. Eddy van Heijem, Kamerlid geweest voor het CDA heel lang en later ook gedeputeerde in Overijssel. Die gaat het verkiezingsprogramma voor Omtzigt schrijven. Oud-CDA-Kamerlid van Vroonhoven, die is zijn woordvoerster geworden, al een paar maanden geleden overigens. En nog een CDA'er, Hein Pieper, ooit ook Kamerlid geweest, tegenwoordig Dijkgraaf, die wordt de voorzitter van de Partij van Omtzigt. Andere namen zijn nog niet bekend. Omtzigt weet ook nog niet of hij wel in alle kiesdistricten mee gaat doen, natuurlijk vanwege die grote. Hoe verstandig is het om bijvoorbeeld alleen in Overijssel mee te doen? Het is in elk geval zo dat als hij niet in alle kiesdistricten meedoet, dan zal dat ertoe leiden dat hij minder stemmen en dus ook minder zetels gaat krijgen. Als hij niet al te snel heel groot wil worden met zijn nieuwe partij, ja, zou dat dus een methode kunnen zijn om die groei een beetje af te remmen. Of dat verstandig is, dat kan om zich natuurlijk best zelf beslissen. Maar het is een manier om de partij niet in één keer zo groot te gaan worden, of misschien wel de allergrootste te worden, dat de druk om... Dat de druk wel heel erg groot wordt. Ja, hij heeft wat dat betreft natuurlijk voorbeelden van partijen waar dat helemaal fout is gelopen. Dat wil hij niet. Ja, dat wil hij natuurlijk voorkomen. Dat is logisch. Ja, en gelet op die peilingen zou hij in elk geval in de top 3 kunnen gaan eindigen. Als hij dat een te zware, als hij dat te veel vindt, ja, dan is meedoen in minder districten, bijvoorbeeld alleen in de provincie Overijssel of in een paar provincies, dan is dat wel een manier om dat te bereiken. Wilco, dankjewel. In Guatemala heeft Bernardo Arévalo de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Arévalo liet de andere kandidaat, de voormalig First Lady Sandra Torres, ver achter zich met bijna 60% van de stemmen. Latijns-Amerika-journalist van Bureau Buitenland Edwin Koopman. Edwin, komt die winst van Arévalo als een verrassing? Nou, hij stond de afgelopen weken wel hoog in de peilingen, dus in dat opzicht niet. Maar als je kijkt naar de afgelopen maanden, dan is het echt een totale omslag van wat er verwacht werd. Want er was al een eerste ronde van de verkiezingen, dat was eind juni. En toen hing hij ergens heel erg onderaan, totaal onzichtbaar in de peilingen. En toen werd hij ineens gekozen tot een van de twee belangrijkste kandidaten. En achteraf is dat zijn geluk geweest dat hij onzichtbaar was. Want Guatemala wordt geregeerd en beheerst door een corrupte kliek die probeert alles te houden zoals het is. En iedereen die een beetje kans maakte om dat omver te werpen, om te winnen, om die kliek te overwinnen in de verkiezingen, werd met valse voorwenselen uitgeschakeld om mee te doen met de verkiezingen. Nou, hij was bijna niet zichtbaar en kwam als een totale verrassing als tweede uit de bus. En nu is hij dus tot president gekozen. Het is echt een enorme overwinning van een democraat, en daardoor dus ook voor de democratie in Guatemala. Je zegt corrupte kliek die nu de macht heeft. Wat voor land is Guatemala op dit moment? Ja, nou, op de eerste plaats een land met enorme armoede. De economie gaat heel slecht. Een land wat steeds meer wordt gedomineerd ook door de drugshandel. En ja, met al die dingen bij elkaar ook leidt tot een enorme migratie. Op dit moment zijn de grootste migratiecijfers die aankloppen bij de Verenigde Staten, zijn nu Guatemalteken. Maar daarnaast inderdaad, wat we net al zeiden, een land wat gedomineerd wordt door een kliek van ondernemers en politici die zich laten omkopen. De hele rechtssysteem is gecorrumpeerd. Iedereen die maar een beetje richting democratie wil of over die corruptie schrijft, zoals journalisten, ja, die worden zelf vervolgd of het land uitgezet. Ik ben de afgelopen jaren echt hiermee bezig geweest. En ik werd echt een beetje moedeloos ook van iedere keer weer die interviews met rechters en aanklagers en journalisten die het land uit moesten omdat ze gevaar liepen om zelf in de gevangenis te komen. Dus in dat opzicht is het een gecompliceerde situatie. Een moeilijk land wat hij erft, maar hij is de man die heeft beloofd om die corruptie aan te pakken. Ja, en dus bijna 60% van de mensen achter zich. Dus de mensen in Guatemala zijn er blij mee? Nou ja, de meerderheid dus duidelijk wel. Maar als je dan leest wat commentatoren ervan zeggen, ja, die zeggen hij krijgt een hele zware taak. Want het is een systeem wat muurvast zit, heel veel macht heeft, de rechterlijke macht in handen heeft, ook de media, want kritische journalisten zijn of gevangen gezet of het land uit, het leger achter zich heeft. Dus ja, hij moet een verandering gaan bewerkstelligen. Ja, vechten tegen al die andere instituties. Dus hij is een president, maar hij heeft ook die andere instituties nodig. Dus dat wordt nog een zware taak. Want die gaan hem heel erg tegenwerken, denk jij? Ja, de tegenaanval is ingezet. Sandra Torres, die dus nu de verkiezingen heeft verloren, die heeft de uitslag niet erkend. Dat is al zojuist duidelijk geworden. Ze hebben een communiqué uitgedaan waarin ze zeggen dat ze het niet erkennen. De politieke strijd van de afgelopen maanden wordt nu een juridische strijd. Want ze willen proberen om de partij van Bernardo Arévalo, Semilla heet die, zaad, vertaald in het Nederlands, illegaal te verklaren omdat er gesjoemeld zou zijn met de handtekeningen. Nou, er worden vragen gesteld bij hoe de eerste ronde is verlopen. Die tellingen die zouden ook niet kloppen. Dus ze gaan nu via de rechter, die dus voor een groot deel op handen is,

die vaak blijkbaar met honderden tegelijk die grens over te proberen te komen. Mensen die daardoor ledematen hebben verloren, worden misbruikt. Nabestaanden die vertellen over mensen die het niet overleefden. Dus er zijn ook mensen die begraven worden in dat grensgebied. En mensen die het wel overleefden, die vertellen hoeveel tegelijk om hen heen werden doodgeschoten. Het zou vorig jaar om bijna 800 mensen zijn gegaan die het leven verloren en ruim 1700 gewonden. En wat je ook leest is dat smokkelaars de mensen die minder kunnen betalen dan in zo'n groep vooruit sturen als een soort kanonnenvoer om het pad te verkennen. Waarom wil Saoedi-Arabië eigenlijk deze mensen niet hebben? Want ze hebben toch wel heel veel behoefte aan arbeidskrachten. Ja, dat klopt, want er zijn in Saudi-Arabië ontzettend veel migranten. Die zie je overal als je daar bent. Er zijn heel veel baantjes die Saudi's zelf niet doen. Dus mensen komen zeker niet alleen uit Ethiopië die kant op, maar uit andere Afrikaanse landen, maar ook uit Azië, uit Arabische landen, uit Syrië, Libanon, ook hier in deze omgeving, willen heel veel mensen een baan in Saudi-Arabië om maar geld te verdienen, omdat hun eigen situatie zo slecht is. Maar wat de Saudi's zeggen te willen is reguliere migratie. Dus dat dit vooral geregeld wordt in de landen van herkomst. En dat mensen, als dat eenmaal geregeld is, met een vliegtuig daar naartoe komen. Reguliere migratie heeft ook problemen. Want het heeft te maken met dat sponsorsysteem wat ze in Saudi-Arabië hebben. Dus dat levert weer allerlei andere soorten problemen op. In Saudi is er ook een geavanceerd veiligheidssysteem. Dus iedereen wordt daar goed in de gaten gehouden. Het is niet het soort land waar je makkelijk over grenzen wandelt. Er zijn natuurlijk meer grenzen met Saudi-Arabië. En dan meteen aan de slag kan om te gaan werken. Want dat zal best wel opvallen. En je hoort ook dat mensen die in de illegaliteit wonen vaak gedeporteerd worden. Deportaties van illegale migranten. Dus ze willen dit echt wel ontmoedigen. Zijn correspondent Daisy Moore. Reactie aan de redactie. In de terugblik op wat er gisteravond op de radio was, ging het over het zandgat in Lochem, een strandje aan de IJssel. Daar wordt vervuild slib gestort, waardoor inwoners ziek werden na een dagje zwemmen in het water. Het Radio 1-programma Ter Plekke was daar. Luisteraar Gerry zei daarover, hoorde ik dat goed? Lochem, een stadje aan de IJssel, dat ligt toch echt zo'n 20 kilometer oostelijker van die rivier? Dat klopt. Lochem, stad, zou ik maar zeggen. Dat ligt aan het Twentekanaal, niet de IJssel. Maar het ging inderdaad over de gemeente Lochem. En als je op de kaart kijkt, dan is het inderdaad, Lochem loopt heel stuk door naar het westen. Ja, Lochem is groter dan ik ook dacht. Maar ja, het komt door herindelingen ook en zo. Boven Zutphen zelfs. En, ja. dan zit dat zandgat zit zelfs dan nog het allerwestelijkste puntje. En dat is aan de IJssel. Dus je had moeten zeggen gemeente Lochem. Ja, want het is Gorssel. Ja, dus het woord gemeente had hier precies bij Gerry wat verwarring weggenomen. Pieter Omtzigt heeft bekendgemaakt dat hij een eigen partij begint. Daarover ging het een aantal keer in de uitzending. Nieuw sociaal contract heet hij. Hij wil niet in één keer te groot worden, vertelt hij in het exclusieve interview met Tubantia. Daarover spraken we met politiek verslaggever Wilco Boom, die er ook op wees dat Omtzigt in november met een beperkt aantal kieskringen mee kan doen. Luisteraar Ronald vraagt zich af hoe dat mogelijk is. Beperkt meedoen terwijl het landelijke verkiezingen zijn. Ja, Omtzigt noemt het zelf ook als een mogelijkheid. Ja. Maar dat klopt, want partijen bepalen zelf in hoeveel van de 20 kieskringen ze willen meedoen. Bijvoorbeeld bij één heeft dat ook op een gegeven moment gedaan. Niet in alle kieskringen meedoen. Dan kunnen dus kiezers alleen op partij stemmen als die in hun kieskring meedoet. Ja. En op die manier kan de partij dan minder stemmen en dus ook minder zetels halen. Daarmee beperkt hij als het ware. Stel dat hij niet genoeg mensen kan vinden, bijvoorbeeld. Of hij wil niet te snel groeien. Dus dat is de constructie waarin maar dat maar of hij dat is. Gaat doen, ddat gaat hij nog bekend maken. Nee, dat stond in dat interview ook inderdaad. Hè? Dat wordt de komende weken nog duidelijk. Ja. In opdracht van de stichting Skepsis is onderzocht hoeveel Nederlanders geloven in paranormale verschijnselen. Nou, meer dan de helft van de Nederlanders doet dat, vertelde Erik-Jan Wagenmakers, bestuurslid bij Skepsis. Marjan wil weten of de verspreiding van beelden via sociale media een van de redenen kan zijn dat het aantal mensen dat gelooft in geesten en spoken is verdubbeld. Voegen we nog eventjes na bij Erik-Jan Wagenmakers. Wij hebben dit niet onderzocht, Maar het ligt inderdaad in de reden dat verspreiding van beelden via social media het geloof in geesten en spoken kan beïnvloeden. Zo ook bepaalde televisieseries. Of als je bijvoorbeeld in Amerika hoort over UFO's en dat dat serieus genomen wordt, dan kunnen dat soort informatie kan je natuurlijk sterken in een overtuiging dat er misschien iets meer aan de hand is. Ja, dus het kan een rol spelen, daar komt het eigenlijk op neer. En ja, meer dan de helft van Nederlanders gelooft in paranormale verschijnselen. Dat is dan in één van de paranormale verschijnselen. Dus niet in paranormale verschijnselen allemaal. Ja, ja, specifiek één, ja, één ding dan. Nee, ja, vaak wel. En luisteraar Jurjen wil weten hoe dat met ons zit, boven natuurlijke verschijnselen. Heb jij de laatste tijd nog een serie gezien waardoor je ook bent gaan twijfelen? Om heel eerlijk te zijn, niet. Ik sluit niks uit. Maar ik geloof er niet, tot nu toe niet heel erg in. Jij? Ja, voor mij geldt eigenlijk precies hetzelfde. Het is, ja, keihard zeggen dat het niet zo is, dat lijkt me heel lastig. Want dat kun je ook niet bewijzen. Nee, want er gebeuren soms echt wel dingen waarvan je denkt, dit is wel dit onverklaarbaar als het ware. Ja, maar ja. De rest van wat ik daarvan vind, ga ik nu naar iedereen toestralen. Dus dan hoor je wel wat ik ervan vind. 3 voor de dag. De Amerikaanse president Joe Biden en zijn echtgenote Jill bezoeken Maui. Dat is het eiland dat door natuurbranden is geteisterd. Waarbij zeker meer dan 100 mensen om het leven zijn gekomen. Maar er zijn ook 1300 mensen nog vermist. Het echtpaar zal reddingswerkers, overlevenden en overheidsfunctionarissen ontmoeten. Leerlingen in de regio Midden gaan weer naar school. De scholen zitten bij de start met vacatures die ze niet ingevuld krijgen. Demissionair onderwijsminister Marielle Paul gaat daarmee aan de slag, zei ze op basisschool De Tourmalijn in Kotem. We gaan hier inderdaad praten over wat we kunnen doen om leraren te behouden voor het onderwijs, nieuwe leraren goed te begeleiden, zodat ze ook in dat onderwijs blijven. En de Chinese president Xi Jinping die wordt verwacht in Zuid-Afrika. Daar komt hij voor de top van de BRICS-landen. En BRICS, dat is Brazilië, Rusland, India, Zuid-Afrika en dus China. Toen het verband werd opgericht waren het opkomende economieën. Nu vertegenwoordigen ze een belangrijk deel van de wereldeconomie. Correspondent Sjoerd en Daas vertelt wat Zuid-Afrika en China voor elkaar betekenen. Nou, het zijn vooral handelsbelangen. China is de grootste handelspartner van Zuid-Afrika. Shopt daar vooral grondstoffen, staal bijvoorbeeld. Andersom, voor China is Johannesburg en Zuid-Afrika dus eigenlijk de poort naar Afrika. China exporteert veel machines, elektronica, textiel die kant op. Bouwt er ook wegen, investeert er in bruggen, dammen, havens. Belangrijke partner ook in het globale zuiden. In het deel van de wereld dat minder ontwikkeld is. En op die top in Zuid-Afrika zal het dus ook inderdaad vooral gaan over de economie. Zometeen na 9:30 spraakmakers, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen Astrid. De stelling is: het is goed dat Pieter Omtzigt meedoet aan de verkiezingen. Ja, nieuw sociaal contract is het dus geworden, hè, de politieke partij van Omtzigt. Het was dé vraag in Politiek Den Haag de afgelopen weken. Doet hij mee aan die verkiezingen of niet? Nou, Kogel is dus nu door de kerk. Er is nog geen kandidatenlijst, maar hij kondigde gisteravond wel aan zich te willen inzetten voor een andere bestuurscultuur en voor bestaanszekerheid. Vraag is nog wel hoe hij dat allemaal voor elkaar wil krijgen. Verwachtingen zijn hoog gespannen en hij staat bekend als kritisch parlementariër en een dossiervreter, maar daarmee ben je natuurlijk nog niet per se ook een succesvol politiek leider. Kortom, we zijn benieuwd naar uw verwachtingen van Pieter Omtzigt en zijn nieuwe partij. U kunt nog bellen 0800 1101 of reageren via stand.nl op de stelling: het is goed dat Pieter Omtzigt meedoet aan de verkiezingen. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een mooie maandag.